Kendinin efendisi olmak. Kendini yönetme sanatı. Bu sesli ürün 2008 tarihinde çıkmış olan Buda mı olsam, CEO mu olsam kitabının güncellenmiş ve 2013 yılında genişletilmiş baskı olarak yayınlanmış Kendinin Efendisi Olmak kitabından alıntıdır. Daha fazla bilgiye ve yazılarıma timurtiryaki.com'dan ulaşabilirsiniz. Kendinizi gelişime ve değişime hazırlamak. İster huzurlu bir hayat arayışında olun, ister başarılı bir hayat. Her iki arayışın da ortak noktası kendini yönetebilmektir. Kendini yönetebilmek, başarılı, mutlu, huzurlu olmanın temelidir. Başarılı olmak istiyorsanız, zaman yönetmeyi, işinizi yönetmeyi, insanları yönetmeyi, altlarınızı yönetmeyi, hatta üstlerinizi yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yönetim biliminde marka yönetmeyi, proje yönetmeyi, itibar yönetmeyi öğretiyorlar. Ama nedense kimse kendini yönetmekten bahsetmiyor. Aslında tüm bunların temelinde kendini yönetmek yatıyor. Kendini yönetmeyen insanlara proje, marka, insan yönetimi verdiğimiz için bir sürü sıkıntı, mutsuzluk, gerginlik yaşıyoruz. İş hayatında bu kadar mutsuz insan olmasının sebebi, insanın kendini yönetmeyi öğrenmesi için geldiğini unutup sürekli sonuç peşinde koşmasıdır. Kendini yönetebilmek, kendini bilmek bir farkındalık arayışıdır. İçsel bir yolculuktur. Varoluşumuzun temel amaçlarından, temel arayışlarındandır. Kendinizi yönetebilmek, bedeninizi, zihninizi yönetebilmek, içsel derinliğinizi ve güçlerinizi keşfetmeye yardımcı olur. Kendini yönetmek hem başarılı hem de huzurlu olmanızı sağlayacak anahtarları içerir. Kendinizi yönetmeyi öğrendiğinizde bunu başarılı olmak için ya da huzurlu bir insan olmak için kullanabilirsiniz. 2008 yılında yazdığım bu ilk kitabımda temel amacım insanları bir yolculuğa hazırlamaktı, harekete geçirmekti. Oldukça motivasyon ağırlıklı bir yanı vardı kitabın, özellikle başlangıç bölümlerinde. Ancak somut yetkinlikler, beceriler geliştirmeden salt motivasyon üzerinden ilerlemenin yeterli olmadığına, insanların bir yerlerde tıkandığına da yıllar üzerine şahit oldum. Kitabımın ve bu programın bu güncellenmiş halinde motivasyon ağırlıklı konuları azalttım ve etkinliğini yıllardır test ettiğim yaklaşımları, yöntemleri ve hikayeleri özellikle seçtim. Motivasyon harekete geçmenizi sağlar ama gerçekten içsel olarak, insani değerler olarak, farkındalık olarak gelişmedikçe etkisini göremezsiniz. Aslında gerçek eğitimin özü bilgiyi işlemek, denemek, uygulamaya koymak, İhtiyacın olanları almak, diğerlerini bırakmak ve kendine göre düzenlemektir. Dolayısıyla siz de kendi deneylerinizi yaparak lütfen hangilerinin sizin için çalışıp çalışmadığını test edin. Kitabın içinde kendini yönetmek ile ilgili gerçekten çok önemli bilgiler var. Yazılanların basitliği onları küçümsemenize ya da es geçmenize neden olmasın. Bazen tek bir sayfa üzerinde günlerce düşünülebilir, aylarca, yıllarca üzerinde çalışabilirsiniz. Bu kitap ile başlayan yazma deneyimimde Batı'nın daha başarılı olabilirsin ile Doğu'nun daha huzurlu olabilirsin mesajının bir sentezi üzerine çalıştığımı göreceksiniz. 2013'te çıkan İnsanlık 2.0 kitabımda bu konu ile ilgili düşüncelerimin ne yönde geliştiğini okuyabilir ve kendiniz yorumlayabilirsiniz. Aslında tüm bu çabaların nihai sonucunun ne daha başarılı ne de daha huzurlu olmak, aslında sadece olmayı öğrenmek olduğunu hissediyorum. Tüm yazılarımın ve çalışmalarımın temel amacı da aslında kendimi tanımak, kendimi bilmek, sadece olmayı öğrenmek ve bu konuda insanların hayatına dokunabilmektir. Eğer sözlerim, düşüncelerim hayatınıza dokunursa ne mutlu. Yeni bir bilgi alırken seçebileceğiniz 3 farklı yaklaşım. Bu programı dinlerken, aslında herhangi bir bilgiyi alırken zihinsel tutumunuza dikkat etmenizi istiyorum. Yeni bir bilgi alırken yapabileceğiniz 3 şey vardır. Birincisi, hemen reddetmek. Hemen reddetmek seçimlerinizden biridir ve bu oldukça tehlikeli bir yaklaşımdır. Çünkü olası faydaları kaçırırsınız ve size katkı sağlayabilecek bilgileri göz ardı edersiniz. Sabit fikirlik olarak da ortaya çıkan bu özellik çabuk güçlenebilir ve dikkat edilmezse yobazlığa dönebilir. Enteresan olan, aslında kendinize bu bilgiler saçma, bunlar çalışmaz, bu kadar kolay olmaz diyorsanız bilin bakalım sonuçlarınız ne olur. Bu bilgiler sizin için çalışmaz ve hayat hiç de kolay olmaz. İkinci seçenek, doğrudan kabul etmek. Edindiğiniz bir bilgiyi hemen kabul etmek, işte bu kesinlikle doğru demek yukarıdaki kadar risklidir. Altı boş olan bilgi tehlikeli bir zemindir. Sonuçları kestirilemez. Hemen kabul eden kişilerin zaten fikirleri de çabuk değişir çünkü temelleri kuvvetli değildir. Her rüzgardan etkilenir ve bir oraya bir buraya savrulurlar. Kişisel gelişimle ilgileniyor olmak illa aydın veya farkındalığı yüksek olmak anlamına gelmez. Kişisel gelişim yobazlığı adını verdiğim bir başlık var. Gerçek faydayı göremeden sadece işin modasına kaptıranlardır bunlar. Bilginin ne olduğunu tam anlamadan, yeterince bilmeden hemen kabul ederseniz yeterince sindiremeyebilirsiniz. Çok kolay kabul ederseniz bilginizi sınayan biri karşısında çok kolay pes de edebilirsiniz. Üçüncü seçenek, sorgulamak, araştırmak, deneyimlemek. Karşılaştığınız bilgileri araştırmak, sorgulamak, üzerinde düşünmek, bilgileri sentezlemek ve geliştirmek, deneyimleyerek neye inanacağınıza karar vermek, neyin çalışıp neyin çalışmadığını görmek gerçek bir farkındalık getirir ve kuvvetli bir temel oluşturur. Çalışan bilgileri, işinize yarayan bilgileri alabilmek ve işinize yaramayanları bırakabilmek de bir beceridir. Yıllardır aldığım kişisel gelişim eğitimlerime hep bu şekilde yaklaştım ve ben de insanlara hep bunu tavsiye ediyorum. Bu yazdıklarım tüm eğitimlerimde yaptığım açılışın bir parçasıdır. Paylaştığım bilgileri lütfen hür iradenizle değerlendirin, araştırın ve deneyimleyin. Einstein'ın dediği gibi, insanoğlunun ruhsal evrimi ilerledikçe gerçek dindarlığın yolu, yaşamdan korkma, ölümden korkma, körü körüne inanılan bir kaderden ziyade düşünülmüş, sorgulanmış bilgiyi aramakta yatacaktır. Yaşam ile ilgili karar anı. Hey sen, evet, şu anda bu programı dinleyen kişi. Bu programa devam etmeden bir karar vermen lazım. Einstein der ki, yaşamı nasıl gördüğünüz ile ilgili bir karar vermeniz lazım. Sizce dünya vahşi ve kötülüklerle dolu bir yer mi? Yoksa güzellikler ve mucizeler ile dolu bir yer mi? Evet, üzerinde düşünün ve kararınızı verin. Sözünün devamında şöyle açıklar. Hayatı yaşamın iki yolu vardır. Birincisi, hiçbir şey mucize değilmiş gibi. İkincisi ise, yaşamdaki her şey bir mucizeymiş gibi. Siz hangisini seçmek istiyorsunuz? Ve enteresan olan nedir biliyor musunuz? Yaptığınız seçimler ve kararlara göre bir hayat süreceksiniz. Neye inanıyorsanız beyniniz onu haklı çıkaracak gerekli argümanları bulacaktır ve bu deneyimleri size yaşatacaktır. Bak işte haklıyım diyeceksiniz her türlü. Madem ne seçerseniz seçin haklı çıkacaksınız, güzellikler ve mucizeler dolu bir yaşam seçmek kulağa cazip gelmiyor mu? Ama Timur, dünya öyle bir yer değil ki. Of, baştan başlayalım o zaman. Einstein der ki, yok, bu sefer Mevlana'dan konuşalım. Kardeş, sen düşünceden, ruhtan ibaretsin. Geri kalanın et kemik. Gülleri düşünürsen gül bahçesisin, dikenleri düşünürsen dikenliksin. Veya, insan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır, der Mevlana. Karar sorularımı tekrar soruyorum. Sizce dünya genel olarak vahşice ve düşmanca bir yer mi, yoksa dostça ve güzel bir yer mi? İkinci soru. Sizdeki güç çevrenizi etkileyebilecek kuvvette mi, yoksa çevreniz mi sizi etkileyecek kuvvette? Bu sorulara olan cevaplarınızın, aslında cevaplarınızdan çok gerçekten neye inandığınız, hayatınızın ne kadar etkilediğini bir bilseniz, dünyada cenneti veya cehennemi yaşamak arasındaki fark gibi adeta. Benim bakış açımı sorarsanız eğer, dünya dostça bir yer. Ben insanların içindeki ışığa inanıyorum. Işık konuştukça, ışık baktıkça karanlığın dağıldığını görüyorum. Işık konuşmaktan ve ışık davranmaktan başka bir yol olduğunu düşünmüyorum. İçimizdeki gücü sadece kendi sınırlı küçük benliğimizden aldığımızda tükenmeye başladığımızı, içimizdeki gücü kendimizden daha büyük bir kaynaktan, bir amaçtan aldığımızda çevremizi etkileyecek güçte olduğumuzu görüyorum. Denemesi serbest. Sınırsız potansiyelinizi keşfetmek. Siz potansiyelinizin farkında değilsiniz. Siz bu kadar değilsiniz. Siz sandığınızdan çok ama çok ama çok daha fazlasısınız. Bu kitap ve program boyunca amaçlarımdan biri size ben sandığımdan daha fazlasıyım dedirtmek ve kalbinizde kendini geliştirme ve farkındalığınızı arttırma ateşini yakmak. Kendini seven, takdir eden ve başarılı olanlarınıza sesleniyorum. Siz dahi potansiyelinizin tam olarak farkında değilsiniz. Potansiyelinizi keşfetme sürecine herkesin göremediğini görmeye başlamak diyebiliriz. Buna farkındalık arttırma veya uyanış olarak da adlandırabiliriz. Kuantum sıçraması diyenler de var buna. Hiç fark etmez. Kelimelere takılmamak lazım. Eğitimlere, eğitmenlere, ekollere, dogmatik öğretilere takılmadan özgürleşmek lazım. Zincirleri kırmak, zihinsel zincirleri kırmayı öğrenmek lazım potansiyelini keşfetmek için. Ve bunu sadece kelimelerle değil, evrenin konuştuğu dil olan duygular ve hislerle de söylemenizi istiyorum. Bunu hissetmenizi istiyorum. Ay'a çıkmayı akıl eden zihin sizinki, arabayı icat eden, tıbbı geliştiren, interneti yapan, uzay çağı filmlerini çeken sizsiniz. Buğdayın kurutulup, dövülüp, mayalanıp ekmek haline getiren zihin sizsiniz. Doğadaki suyu evlere kadar taşıyan sistemleri yapan, dev gökdelenleri yapan, siyah acı bir içeceği bir dünya devi yapmayı başaran sizsiniz. Eğer bunlardan hiçbiri ben değilim diyorsanız sonsuz potansiyelinizi henüz keşfetmemişsiniz demektir. Zihnimiz ile neler yapabileceğimizi her geçen gün bilim daha fazla kanıtladıkça insanlar kendileri ve yapabilecekleriyle ilgili daha büyük heyecan duyuyorlar. Potansiyelinizi keşfetmemiş olmanız çok normal. Çünkü etrafınızdaki kişiler de zaten potansiyellerini bilmiyorlar. Bilseler sizi yetiştirirken sen yapamazsın, beceremedin mi bırak sen gibi cümleler duymazdınız. Hata yapmaktan dolayı cezalandırılmaz, zılgıt yemezdiniz eğer bilselerdi. İnsanlar korkuyorlar. Korktuklarından dolayı bir şeyler yapmaya çalışan ve başarısız olan insanları yargılıyorlar. Hata yapmak öğrenme sürecinin parçasıdır. Başarısız olmak, başarılı olma yolundaki bir süreçtir der Napolyon Hill. Bize ne öğretilirse onu alıyoruz ve mutlak gerçek olarak ona inanıyoruz. Bu da çok normal. İnsanlığın içinde yaşadığı sistem, dil, konuşma, iletişim, yazı yazma, dil bilgisi, kendi sınırsız potansiyeli içerisinde birilerinin belirlediği basitleştirilmiş sistemlerdir. Bunları kullanabiliriz ama bunun çok ötesinde bir gücümüz var. Bunu görmenizi istiyorum. İçinde yaşadığımız bütün prensipler, toplumsal çizgiler, hepsi bir inanç kalıbı. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olarak adlandırmıyorum bakın. Erkekler nasıl davranır, kadınlar nasıl davranır, babam anneme nasıl davranır, annem babama nasıl davranır? Para nedir, nasıl kazanılır, nasıl giyinilir, ne güzeldir, ne değildir, başarı nedir, zengin insanlar nasıldır? Hepsi ama hepsi sizin öğrendiklerinizin, duyduklarınızın, yetiştiriliş tarzınızın bir sonucudur. Fakat artık kırmızı hapı almanın ve Matrix'in içinden uyanmanın zamanı geldi. Hatta geçiyor. Potansiyelinizi keşfetmenize ve farkındalığınızı tutan zincirleri kırmanıza yardımcı olmak istiyorum. Mutlu olmanızı istiyorum, başarılı olmanızı istiyorum, terfi etmenizi istiyorum, daha çok kazanmanızı istiyorum, daha çok gülmenizi istiyorum, kendinize güvenmenizi, kendinizi sevmenizi istiyorum. Üretken olmanızı, yaratıcı olmanızı, çalışkan olmanızı istiyorum. Daha mutlu bir ilişki yaşamanızı istiyorum. Evrenle bir olmanızı istiyorum. Kim olduğunuzu anlamanızı ve potansiyelinizi keşfetmenizi istiyorum. Kendinize şunu söyleyin. Ben artık potansiyelimi kullanmaya karar veriyorum. Ben fırsatları görüyorum. Ben fırsatları yaratıyorum. Ben başarılıyım. Ben üretkenim. Ben yapabilirim. Potansiyel nedir? Sözlük tanımıyla potansiyel, gizli görünmeyen güç, henüz ortaya çıkmamış güç demektir. Ortaokulda, lisede, fizik derslerinde öğretilen bazı bilgileri hatırlayalım. Potansiyel enerji bir cismin yerden yüksekliğinden dolayı oluşan enerjiyi temsil eder. 200 metre yüksekliğinde duran bir saksı alalım mesela. Saksı yerinde sabit olsa bile 200 metre yukarıda olduğu için yüksek bir potansiyel enerjisi vardır. Saksı bunun farkında değildir ama aslında çok güçlüdür orada. Saksıyı o yükseklikten bıraktığınız anda potansiyel enerji kinetik enerjiye yani harekete, eyleme dönüşür ve hızlanır. Gitgide hızlanan saksı yere çarptığında saatte 130 km hıza ulaşmıştır. saksı potansiyelin farkında değildir. Ben saksı değilim. Benim sonsuz bir potansiyelim var. Yapabileceklerim benim hayallerimle sınırlı. Hayallerim ise sınırsız. Lütfen gücünüze ve yapabileceklerinize inanın. İnanmak, yapabileceğinizi bilmek çok önemli bir başlangıç noktasıdır. Ben yapamam diyorsanız, evet, o zaman yapamazsınız. Ben yapabilmek istiyorum diyorsanız veya ben yapabilirim, sadece nasıl olduğunu bilmiyorum diyorsanız, işte bu başarı tohumlarının atıldığı bir süreçtir, bir adımdır. Her şey bir düşünceyle başladı. Etrafınızda gördüğünüz her şey, binalar, masalar, lambalar, LCD TV'ler, arabalar, kıyafetler, şiirler, şarkılar, hatta tüm gezegenler, güneşler ve tüm evren bir düşünceydi. Bir istek ve sonra devamı geldi. Düşüncelerinizin ne kadar kuvvetli olduğu ile ilgili sayısız araştırma var ve araştırmalar devam ediyor. Potansiyelinizi keşfetmek için cesaretle harekete geçmelisiniz. Hiçbir şey denemeyip güven içinde bir yaşam sürebilirsiniz. Ama olduğunuz çizgilerde kalırsınız, hatta belki geri gidersiniz. Kendini sürekli aşmayı öğrenmek, potansiyelini keşfetmek varoluşumuzun amaçlarından biridir. Kendinin efendisi olmak, kendini yönetme sanatı. Bu sesli ürün 2008 tarihinde çıkmış olan Buda mı olsam, CEO mu olsam kitabının güncellenmiş ve 2013 yılında genişletilmiş baskı olarak yayınlanmış Kendinin Efendisi Olmak kitabından alıntıdır. Daha fazla bilgiye ve yazılarıma timurtiryaki.com'dan ulaşabilirsiniz. Farkındalık, bilgeliğin yolu, başarının sırrı, mutluluğun anahtarı. Kendinizi yönetebilmek için farkındalığınızı yükseltebilmeniz gerekir. Farkındalığınızı yükseltmek için kendinizi yönetmeye başlamanız gerekiyor. Farkındalık ve kendini yönetebilmek iç içe, birlikte yürüyen güçlerdir. Farkındalık seviyeniz sizin bilinç seviyenizdir. Bakış açınızın ne kadar geniş, kalbinizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Farkındalık, farkında olma halidir. Kendi düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı fark edebilmek, görebilmektir. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızın sorumluluğunu alıp sahip çıkmak ve hayatınıza bu bilinçle yön vermektir. Farkındalık, birine bağırırken kendi sesinizin tonunu ve ne kadar yüksek çıktığını birden hissetmektir. Karşıdaki kişinin yüzündeki üzüntüyü anlamaktır. Farkındalık, tüm olanların bir sebebi olduğunu ve hepsinin bizim tekamülümüzün bir parçası olduğunu anlamaktır. Farkındalık, güçlü yanlarınızı ve gelişim alanlarınızı bilmektir. Farkındalık, ne istemediğinizi değil, ne istediğinizi söyleyebilmektir. Farkındalık, diğer insanların moralinizi bozduğunu anladığınızda zihninizi onların etkisini kapatabilmektir. Bir tasavvuf öğrencisi dergaha gelir ve ben de Allah sevgisini kalbimde hissetmek, onun aşkıyla yanıp tutuşmak istiyorum der. Hoca buyur eder ve genç adamı içeri alır. İçeride 4 tane derviş, gözleri kapalı, bacaklarını altına almış oturmakta zikir halindedir. Şimdi der hoca, sıradan şurada oturan kişilere gidip birer birer tüm gücüne tokat atmanı istiyorum der. Genç adam şaşırır. Hocanın ciddi olduğunu anlayınca gider, birinci kişiye bütün gücüyle bir tokat patlatır. Gözleri kapalıyken huzur içinde duran o derviş birden hışımla yerinden kalkar ve geriye daha güçlü bir tokat patlatır. Genç adam hayretler içerisinde hocaya döner ve ne olduğunu anlamaya çalışır. Şimdi ikinci kişiye git der hoca. İkinci kişiye gider, tekrar tokatı patlatır genç adam. Tokatı yiyen kişi yerinden fırlar, gözleri kıpkırmızı, damarları kabarmış, tam elini kaldırır geriye vurmak için birden durur. Derin bir nefes alır ve nefsine hakim olur. Kızgın bir yüz ifadesiyle yerine oturur ve gözlerini kapatır. Genç adam hayretler içerisindedir. Şimdi üçüncü kişiye git der. Tokatı yiyen üçüncü kişi hafifçe gözlerini açar, adama bakar ve tekrar gözlerini kapatır. Dördüncü kişiye geldiğinde ise tokatı yiyen derviş hiç yerinden kımıldamaz, gözlerini bile açmaz çünkü olanların farkındadır. İşte bu kendini bilmenin farklı adımlarıdır der hoca. İnsanı kamil olmak bu süreçte ilerlemektir. Hayatınızın farklı dönemlerinde farkındalık seviyeleriniz değişebilir. Farkındalık seviyeniz an be an titreşimler halinde değişmektedir. Farkındalık seviyenizin düşmesi kötü bir durum değildir. Tekrar çıkartmanız için bir fırsattır. Farkındalık seviyenizin düşmesinden üzülmeyin. Kendi üzerinizde ve kendinizi daha üst basamaklara taşımak için çalışın. Unutmayın, siz hayatınızın en büyük eserisiniz. Farkındalık yükseldikçe hayatınızı anlama beceriniz de yükselmektedir. Varoluşumuzun amaçlarından biri farkındalığımızı yükseltmektir. Farkındalığı tekamül ilmine gönül verenler bilir. İnsan ve yaşam çok boyutlu ve çok katlı bir varlıktır. Bu çok boyutlu ve çok katlı varlığı etkileyen o kadar çok parametre vardır ki, genetik faktörler, mesela hücrelerin çalışma hızı, tükettiği ürettiği enerji, sinir ağlarının çalışma verimliliği, bedeninin kimyasal dengesi, hafızasının gücü, yetiştirilişi, gördüğü sevgi, ailesindeki ilişkiler, okuduğu okullar, arkadaşları, okuduğu kitaplar, dinlediği insanlar, takip ettiği liderler, hayalleri, hedefleri, şans, kader, birçok parametre. Bu parametrelerin tümünü optimize etmek, en iyi hale getirmek pek mümkün değildir. Herkes için farklı bir formül, farklı bir lezzet karışımı vardır. Milyonlarca malzemesi olan bir yemek düşünün. Bu yemek ile milyonlarca hücrenizi ve düşüncenizi besliyorsunuz. Herkesin yemeği aynı olmuyor, aynı sürede pişmiyor. Farklı lezzetleri sevebiliyoruz. Bu yemeklerin tatlı, tuzlu, acı ve ekşi olabileceğini biliyoruz. Sen tatlı seviyorsun, çok iğrenç. Ya da ben tuzlu sevmiyorum, tuzlu yiyenler çok kötü diye etiketlemeye ve yargılamaya başlıyoruz. Çok saçma geliyor değil mi? İnsanlar hemen kutuplaşır, kamplaştırırlar birbirlerini. Varoluşun bu boyutunun temel oyunu, illüzyonu budur zaten. Düelite, ikili sistem dediğimiz oyundur bu. Gece gündüz, iyi kötü, erkek dişi gibi kutuplar oluşur hep. Kutuplaştırma, insanların birbirinden ayrı gayrı hissetmesinden gelen bir içsel yanılmadır. Bu yanılsamanın üstesinden gelmenin bir yolu var. Uzlaşma, birleştirme. Uzlaşma, daha yüksek bir farkındalık ile daha derin, açık bir gönülle gelir. Farkındalığını karşılıklı yükselten bireyler uzlaşırlar. İnsanların zorlandığı temel konu şu: sen tatlını ye, beni yargılama, benim ekşi sevmemi kabul et. Aynı restoranda tatlı da verilecek, ekşi de, hatta tuzlu da. Ben tatlı yiyenle aynı restorana girmem dediğimizde işte sıkıntılar başlıyor. Halbuki aynı restoranda rahat rahat yemek yediğimizde zamanla tatlar zaten birbirine karışıyor. Herkes birbirinden öğreniyor ve daha zengin mutfaklar ortaya çıkıyor. İnsan deneyimi çok boyutludur. Farklı seviyelerden baktığımızda farklı sistemlere rastlarız. Bedeninizi düşünün. Hücre seviyesine baktığınızda hücrenin kendi dinamikleri vardır. Kendi yaşamı, gittiği geldiği yollar vardır. Hücrenin bir üst seviyesine çıkarsanız doku ya da organla karşılaşırsınız. Her bir organın bütünün içinde farklı çalışma dinamikleri, bir yaşamı vardır. Farklı bir seviyeye çıktığınızda insan, bir üst seviyeye çıktığınızda toplum şeklinde evrene, sonsuzluğa doğru gidersiniz. Hücrenin çalışma seviyesinde, yani mikro seviyeye odaklanan kişiler, insan tarafında adeta bireyin psikolojisini incelerler. Bireysel psikolojinin içine daha derinine girdiğimizde, hücrenin iç dinamiklerini bir alt seviyeye indiğinizde açılan yeni bir boyuta ulaşırsınız. Burası başlı başına bir yolculuktur. Bireyin psikolojisi içsel sorgulamalara, arayışlara ve açılımlara götürür. Dozunu ayarlayamayanlar için de kendine fazla yüklenme, kendini fazla yargılama ya da toplumdan fazla uzaklaşma gibi yerlere götürebilir. Bu benzetmede devam edersek, doku ya da organ seviyesinde olduğunuzda hücrelerin bir arada nasıl işlediğini görmeye başlarsınız. Kendi yolculuğunda olan tüm o hücreler aslında bu seviyede farklı bir sistemin parçasıdır. Bu seviyede insan tarafında toplumsal, sosyolojik olayları deneyimleme, oradaki problemleri çözmeye ya da anlamaya çalışırsınız. Bu seviyede yaşamak ya da üzerinde çalışmak, toplumsal gelişmelere açık olmanıza, çevrenizi anlamaya, hatta destek olmaya başlamanıza yardımcı olur. Dozu ayarlanmadığında ise kamplaşma ve kutuplaşma artar. Bizim köy, sizin köy kavramları ile ayrılık, gayrılık zamanla derinleşir. Bu farkındalık seviyelerini yaz yaz bitiremeyiz. İnsan ve yaşam çok boyutludur ve çok katlıdır. Zihinsel olarak girdiğiniz bir katta kendi deneyiminize geçersiniz. Deneyiminiz katlar arasında gidip geldikçe değişebilmektedir. Ne kadar farkında olduğunuza göre yaşadıklarınızı ve kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Sevincinizi gözlemlersiniz, öfkenizi gözlemlersiniz. Gözlemci olabilmeye başladığınızda zaten bütünü anlamaya ve hissetmeye başlarsınız. Ne için çabalıyorsun Timur diye soranlara yanıtım net. Bütünü görebilmek. Mikrokozmostan makrokozmosa kadar bilincimi ve gönlümü genişletebilmek için çalışıyorum. Farklı katları, boyutları anlayabilir ve hizmet edebilir hale gelebilmek için çabalıyorum. Kimilerinin evrim sürecin üst basamaklarına çıkmış insanlar olarak adlandırdığına ben yüksek farkındalık diyorum. Tasavvufta kamil insan, uzak doğu felsefelerinde yogi ya da guru denir bu kişilere. Hep dediğim gibi kelimeler önemli değil. Hangi kültürden olursa olsun o kişilerin ortak özelliklerini görebiliyor musunuz? Yüksek farkındalığa sahip bir insan olmak için yukarıdaki ihtiyaçlardan hangilerinde kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir? Biraz düşünün. Peki farkındalık nasıl yükselir? Zamanla, kendi üzerinizde çalışarak. Okul için nasıl çalıştıysanız, defterlerinizle, kalemlerinizle, farklı kitapları nasıl okuduysanız, sınavlarınızı nasıl verdiyseniz aynı şekilde çalışarak. Okulda zorunluluktan yapıyordunuz. Artık kendiniz için kendinizi geliştirebilirsiniz. İşinize her gün nasıl gidiyorsanız, nasıl her gün görevlerinizi yerine getiriyorsanız kendi üzerinizde çalışmalısınız. İş yerindeki sorumluluklarınızı nasıl yönetiyorsanız, ev bütçenizi nasıl yönetiyorsanız kendinizi de yönetmeyi öğrenmelisiniz. Farkındalığınızı nasıl artırabileceğinizle ilgili çok basit birkaç adım daha paylaşmak istiyorum. Şikayet etmemeyi öğrenerek farkındalığınızı artırabilirsiniz. Hayatınız ile ilgili sorumluluk alarak ve başkalarını suçlamayı bırakarak farkındalığınızı artırabilirsiniz. Şükretmeyi öğrenerek, sadece kelimelerle, kuru şükürlerle değil, gerçekten içten değer bilen bir şükür ile, teşekkürlerinizi, şükürlerinizi ne kadar çok, ne kadar sık yaparsanız farkındalığınızı o kadar yukarı çekersiniz. Geçmişe çizgi çekmeyi öğrenin. O çizginin ötesine geçmişin güzelliklerinden ve zorluklarından öğrendiklerinizi alabilirsiniz. Geçmişin olumsuz duygularını ise artık bırakın. Bağışlayın, affedin, izin verin. Bırakın ki o ağırlıkları balonunuz yükselsin, yüksek farkındalıklara doğru çıkabilsin. Bunun için gerekiyorsa terapiye gidin, hipnoza gidin, bağışlama meditasyonları yapın, geçmiş temizleme meditasyonları yapın. Yeter ki doğru kişilerle çalıştığınıza lütfen emin olun. Anın içinde kalmayı öğrenin. Zihninizi terbiye ederek, geçmişi ve geleceği düşünmeden anın içinde olabilmeyi öğrenerek, meditasyon yaparak farkındalığınızı yukarı çekebilirsiniz. Geleceğinizin nasıl olmasını istediğinizi seçerek, karar vererek ve adım atarak farkındalığınızı yukarı çekebilirsiniz. Doğru kişilerin etrafında olarak, doğru kişilerle zaman geçirerek farkındalığınızı yükseltebilirsiniz. Size ilham veren, farkındalığı sizden daha yüksek olan birilerini bulun ve onlardan öğrenin. Onların hayata bakış açısını anlamaya çalışın. Onları dinlemeniz ve anlamaya çalışma süreciniz farkındalık basamaklarını tırmandığınız anlardandır. Sezgilerinizi dinlemeyi öğrenerek farkındalığınızı arttırabilirsiniz. Sonsuz akılla olan bağınızı gitgide öğrenerek, hissederek, çözümleyerek farkındalığınızı arttırabilirsiniz. İşte bunlar özet bazı maddelerdi. Kişisel gelişim kitapları okuyan, hatta kitapları ezbere bilen kişilerle tanıştım. Yüzeyde inanılmaz olumlu davranıyorlar. Bu bilgilere ne kadar inandıklarını anlatıyorlar. Ama birazcık iç dünyalarına girdiğinizde o kadar çok sitem içerisindeler ki, hayatın ne kadar zor olduğundan, zorlukların hep onları nasıl bulduğundan bahsedip duruyorlar. Zorlukları görüyor olmalarında değil problem. Problem bunları anlatırken yaydıkları duyguların ne kadar olumsuz olduğu. O kadar yoğun olumsuz duygular içerisinde olduklarında elbette yaşam enerjileri de düşük oluyor. Ben de hayatın zorluklarını görüyorum ama olaylara yapıştırdığım etiketler ve tepkilerim farklı. Yazın bir çiftle tanıştım. İki çocuklu bu şirin aile uzun zamandır bir fırsat yakalayıp benimle bu konularla ilgili konuşmak istiyorlarmış. Tabii olur dedim ben de. Baba bu konularla ilgili mümkün olan tüm bilgiyi almaya ve anlamaya çalışırken ve eşine "bak bu kadar pesimist olmasan" gibi arada cümleler sarf ederken, eşi sürekli tüm aksiliklerin nasıl olduğunu anlatmaya devam ediyordu. Sanki benim konuştuklarımdan hiçbirini duymuyordu. Kendine o kadar inanıyor ve kendini haklı görüyordu ki. Kapıları kapalı olan bir zihni değiştirmenin yolu yoktur. Önce o kapıları açmak gerekir. İşimin en zor yanlarından biri şu gerçeği kabul etmek. İnsanlar değiştirilmeyi sevmezler. Zaten değiştirilemezler. İnsanlar dışarıdan değil, içeriden kendileri değişmeyi severler ve değişim onlar hazır olduğunda ve istekli olduğunda olmaktadır. Siz de bunu aklınızda tutun. İnsanlara bir bilgiyi aktarmanın en iyi yolu kendi yaşamınızda örnek olmaktır. Yoksa kuru bilgiyi ve laf salatasını herkes yapabilir. İkinci katın penceresinden bakarken sokağınızın nasıl daha temiz olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Beşinci kattan bakarken mahallenizi görmeye başlayacaksınız. 20. kattan bakarken belki tüm şehirle ilgili fikirler geçmeye başlayacak aklınızdan. İnsanlar farklı farkındalık seviyeleri arasında iletişim kurmakta güçlük çekerler genelde. Benim gördüğümü senin de görmeni istiyorum ama görmeyince mesela kızıyorum veya üzülüyorum diyorsanız şunu kendinize hatırlatmanız lazım. Siz de göremeyebilirsiniz. Onlar da göremeyebilirler. Çünkü farklı bilinç seviyelerinden bakıyoruz. Bir ilkokul öğrencisi üniversite seviyesinde matematik bilmiyor diye ona kızabilir misiniz? Bu durumdan üzülür müsünüz? Zamanı geldiğinde o da öğrenecek. Hazır olduğunda o pencereden o da bakacak. Bunu anlayabilirsek, kavrayabilirsek birbirimize karşı çok daha anlayışlı olabiliriz. Bunu söylememin sebebi farkındalık seviyeniz uymuyorsa bu illa anlaşamazsınız demek değildir. Bunu bilerek daha anlayışlı ve toleranslı davranabilirsiniz. Herkesin sizi anlamasını ve onaylamasını beklemezsiniz. İnsanları oldukları gibi seversiniz. Yüksek farkındalıkta insanları idare etmeyi öğrenirseniz zor durumları kolayca çözmeyi öğrenirsiniz. Küslüklerden barışıklığa gitmeyi öğrenirsiniz. Yüksek farkındalığa sahip olmak diğer insanları hor görmek veya aşağı görmek değildir kesinlikle. Bu konuları birine anlatmaya çalışırken anlamazlarsa ona kızmayın. Senin seviyen yetmiyor, senin daha zamanın var diyerek onu incitmeye de çalışmayın. Ona izin verin, direnmeyin. Ona yardımcı olmanın en iyi yolu kendi yaşamınızla ona örnek olmaktır. Başka bir yardımcı olma yolu da koçluk teknikleri kullanmaktır. Koçluk teknikleriyle insanlara ne yapacaklarını söylemeden onların kendi üzerlerinde düşünmelerine yardımcı olursunuz. Koçluk süreci doğal olarak farkındalık arttıran bir süreçtir. Ve fikrimce kendinize yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan biridir. Farkındalık çoğunlukla yıllar üzerine gelişir. Yaşam öyle tasarlanmıştır. Tecrübe ile farkındalık belirli bir tempoda gelir. Öte yandan farkındalığınızı normal temponuzdan daha hızlı geliştirebilirsiniz. Tabii eğer isterseniz. Güzel haber, yaşınızın ve tecrübenizin ötesinde farkındalık geliştirilebilmektedir. Einstein'ın dediği gibi problemleri yaratırken kullandığımız düşünce yapısı ile problemleri çözemeyiz. Problemi gördüğümüz, üzerinde düşünmeye başladığımız anda problem olarak görmekten çıkartmazsak çözüm bulmakta zorlanırız. Hayattaki problemlerinizi çözmek için daha yüksek farkındalık seviyelerine çıkmalısınız ki çözümleri daha kolay görebilirsiniz. Farkındalığın dediğimiz gibi farklı seviyeleri vardır ve hangi seviyede olduğunuz sonuçlarınızda görülmektedir. Farkındalığınız ne kadar yüksekse kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı o kadar kolay görebilir ve o kadar kolay yönlendirebilirsiniz. Bu programı dinlemek sizin farkındalık seviyenizi yükseltiyor olacak. Farkındalık çemberiniz ise genişledikçe gücünüz artacak, kendinize olan inancınız artacak, engellere karşı olan bakış açınız değişecek. Parasal zenginlik zihinsel bir haldir. Sağlıklı olmak da zihinsel bir haldir. Zengin insanların zenginliklerini katlamasında sermayelerinin olmasının önemli bir etkisi vardır. Ama asıl büyük etki para ile ilgili farklı bir zihinsel halde olmalarındandır. Duymaya alışık oldukları miktarlar, alınan riskler büyük olduğu için onlar da bu tutumu benimserler ve ona göre sonuçlar alırlar. Sağlıklı aileler, hani ailece sportif olanlar var ya, öyle olmaların tek sebebi onların genlerindeki sağlıkla ilgili üstünlüklerden değildir. Sağlıklı olmak, sağlıklı yemek ve spor yapmak ile ilgili zihinsel bir tutumları vardır. Şunu aklınızda tutun, sağlık bilinci olana gelir. Para, para bilinci olana gelir. Mutluluk, mutluluk bilinci olana gelir. O bilinç seviyelerine ulaşınca sonuçlar kendiliğinden akar. Kendini yönetmek, yüksek farkındalığa sahip olmak demektir. Farkındalığı yüksek insanların çekici bir kişiliği ve karizmaları vardır. Karanlığın içindeki fener gibi insanları kendilerine çekerler ve içlerini iyi duygularla doldururlar. Werner Howard bu durumu şöyle anlatıyor. Kişilik dediğiniz nedir? Kişilik iç dünyanızın dışarıya yansıması, dışarıdan nasıl hissedildiğidir. İç dünyasının efendisi etrafa mistik bir çekicilik yayar. İçsel dünyası tüm dünya için parlamaktadır. Geceliğin uzaktan geçen bir geminin tüm kabinlerin ışıklarının görünmesi gibi. Yeni bir kişilik yaratmanın tek ve en büyük gücü kişisel bütünlüğünüzü oluşturmaktır. Bu da şu demektir. Yaptıklarınızı başkalarının sizi beğenmesi için yapmayın. Hiçbir fikri sen kendin için kanıtlayana dek kabul etmek zorunda değilsin. Korku ve endişenin her formundan kurtulup özgürlüğe doğru koşmalısın. Neşeli bir sorumluluk ile gerçek benliğini ve kim olduğunu ortaya çıkarmalısın. Kim olursan ol gel. Artık yapman gerekenleri anla, idrak et. Fark et, farkında ol. Uyanış için kapıyı açan anahtar kelime bu, farkındalık. Bu kitap her şeyden önce farkındalığı arttırmak için yazılmıştır. Farkındalığınızı yükseltmezsek değişim, gelişim hiçbiri gerçekleşmez. Bunun için beraber farkındalık yolculuğumuza devam ediyoruz. Kendinin efendisi olmak, kendini yönetme sanatı. Bu sesli ürün 2008 tarihinde çıkmış olan Buda mı olsam, CEO mu olsam kitabının güncellenmiş ve 2013 yılında genişletilmiş baskı olarak yayınlanmış Kendinin Efendisi Olmak kitabından alıntıdır. Daha fazla bilgiye ve yazılarıma timurtiryaki.com'dan ulaşabilirsiniz. Kendini yönetmeyi öğrenmek. İnsanlık tarihi boyunca birçok kişi hayatın anlamını, mutluluğun sırlarını aradı. Bulmacayı çok az kişi çözdü. Çözmekle yetinenler oldu. Yetinmeyip çözdüklerini deneyimleyenler, anladıklarını uygulayanlar, yapabilenler oldu. Bu bilgiler yüzlerce, yüz binlerce kitabın tarih boyunca anlattığı bilgilerdir. Hayatınızda istediğiniz tüm sonuçları alabiliyorsanız, başarıyı, huzuru, sağlığı, mutluluğu ve zenginliği yaşayabiliyorsanız, yapabildiğinizi düşünüyorsanız zaten bilgesiniz. Bilgelik yolunda ilerlemek, yapabilmek isteyenler devam edin. Kararlılıkla, inançla, sabırla, yapbozunuza önemli parçalar ekleyerek yolunuza devam edin. Devam ettikçe resim gitgide netleşiyor. Sadece düşünce olarak değil, his olarak da. İster Paulo Coelho'nun Işık Savaşçılarından olun, ister Robin Sharma'nın içsel liderliğini destekliyor olun, ister Ferrari'nizi satın, ister satmayın, ister çekim yasasına inanın, ister inanmayın, ister beyaz kıyafetler giyip dağa çekilin, meditasyon yapın, ister takım elbiseli iş insanı olun. Tüm bilgilerin özündeki birliği, öğrenmeniz ve yapmanız gerekenlerin özde aynı olduğunu görün artık. Anlatılan bilgiler farkındalığınızı arttırıyor. İster kuantum olumlama deyin, ister çekim yasası deyin, ne derseniz deyin, özünde çalışan bir bilgi var. İnsanlık tarihindeki büyük isimler farklı pencerelerden, farklı hikayelerle aynı vizyonu anlattılar. Mesajları aldık ama maalesef çoğunu yozlaştırdık. Yapmamız gerekenler aslında çok basit. Biz anlamsızca karmaşıklaştırıyoruz ve zorlaştırıyoruz hayatımızı. Başarılı, aydın, bilge, tüm liderler aslında bu kitaptaki bilgilerden bahsetti. Önemli olan bütün bilgilerin özündekileri bugün nasıl uygulayacaksınız, nasıl kullanacaksınız? Kendini tanı, kendini bil diyenler oldu. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, farklı kelimelerle. Kendini yönet. Düşüncelerini yönetmeyi öğren. Bu düşünce güzel bir düşünce değil, bunu düşünmek istemiyorum. Ya da bu düşüncede haklı olabilir mi? Hangi açılardan olabilir? Bu olaya hangi farklı açılardan bakarsam neler göreceğim diyebiliyor musunuz kendinize? Bu ve benzeri soruları kendi zihninde bir antrenman gibi yapmayı öğrenirsen düşüncelerini yönetebilirsin. Duygularını yönetmeyi öğren. Başka insanların duygularından nasıl etkilendiğini gör. Başka insanları duygularınla nasıl etkilediğini gör. Şu an ne hissediyorum? İyi mi hissediyorum, kötü mü hissediyorum? Kötü hissediyorsam enerji kaybediyorum. Bir an evvel iyi bir duyguya uzanmam lazım diyebiliyor musun kendine? Davranışlarını yönetmeyi öğren. Bugün, bu hafta atabileceğim doğru adımlar neler? Doğru kişilere nasıl ulaşabilirim? Başka hangi yolları deneyebilirim? Dış dünyadan gelen veri ve bizim ona tepkimiz arasında bir boşluk vardır. İşte o boşlukta bizim seçim yapabilme gücümüz ve özgürlüğümüz vardır. Bizim tepkimiz ve cevabımızda kendi gelişimimiz ve özgürlüğümüz yatmaktadır. Sözü Viktor Frankl'ın İnsanlığın Anlam Arayışı kitabındandır. Düşünceler ve duygular bulaşıcıdır. İyi düşünceler ve duygular da bulaşır, kötü düşünceler ve duygular da. Orta Amerika uygarlıklarından Tolteklerin bilgelik öğretisinde bunu şöyle açıklarlar. Aslında her insan bir büyücüdür. Büyü yapmayan insan yoktur. İyi büyücüler ışık saçarlar, kötü büyücüler içlerindeki karanlığı yaymaya çalışırlar. Kendinizi yönetmeyi öğrenmezseniz sürekli başka insanların büyüleri altında hayatınızı sürdüreceksiniz. Kendi hayatınızı artık yönetmenin zamanı geldi. Bütün bunlar laf salatası gibi gelebilir ama değiller. Bunu kendini yönetmeye çalışan, farkındalığını yükseltmeye çalışan ve gerçekten uygulayabilen kişilerden yola çıkarak söylüyorum. Bu kitapta ve programda anlatılanları anlayan ve uygulayanların hayatlarını nasıl değiştirmeye başladıklarını biliyorum. İdrak etme beceriniz farkındalığınız ile orantılıdır. Ve farkındalık zamanla gelişir. Okumaya ve dinlemeye devam edin. Kendi üzerinizde çalışın. Kendinize yatırım yapın. Kendinize yatırım yapmaktan daha çok kazandıran hiçbir araç olamaz. Dr. Wayne Dyer bana hayatımda ilham veren önemli yazarlardan biri olmuştur. Kendimize dönüp bakmamız ile ilgili anlattığı şu örnek hep aklımdadır. Farz edin ki evinizden dışarı çıkacaksınız. Evinizin içinde ayakkabılarınızı bağlıyorsunuz. Tam o anda elektrik kesiliyor. Elinizden anahtarınızı düşürüyorsunuz. Karanlık içerisinde yerde aramaya başlıyorsunuz. O karanlığın içinde bulamayacağınızı anladığınızda dışarıdan, pencereden gelen ışığı fark ediyorsunuz. Sokak lambaları yanıyor. Bunun üzerine düşünürsünüz. Karanlıkta anahtarı aramaktansa aydınlıkta aramam daha mantıklı dersiniz. Komik mi geldi? Durun, daha devamı var. Dışarı çıkarsınız ve ışığın altında anahtarınızı sokakta aramaya başlarsınız. Bir tanıdığınız yanınıza gelir. Ne oldu, ne arıyorsun? Diye sorar. Siz de anahtarımı düşürdüm, onu arıyorum dersiniz. Birlikte aramaya başlarsınız. Epey bir süre aradıktan sonra arkadaşınız sorar. Anahtarı tam olarak nerede düşürdün? Evimin içinde. Peki neden evin içinde aramıyorsun? Çünkü evin içi karanlık, burası ise aydınlık. Karşı tarafın yüz ifadesini tahmin edebiliyor musunuz? Komik geliyor değil mi? Problemlerinizin çözümünü dışarıda aramaktan artık vazgeçmemiz lazım. Kendinizi tanımayı, yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Bir sağlık probleminiz olduğunda doktora gittiğinizde semptomları inceler ve çıkışta reçetenizi istediğinizde bu reçeteyi annene yazıyorum, bu reçeteyi eşine, bu reçeteyi iş yerindeki patronuna veriyorum demeyeceğini biliyorsunuz. Çünkü iyileşmesi gereken parça sizde. Doktorunuz sizdeki bir problem için başkalarına reçete yazmayacaktır. Anahtar sizsiniz derken işte bunları kastediyorum. Başarının anahtarı sizsiniz, mutluluğun anahtarı sizsiniz, huzurun anahtarı sizsiniz. Düşüncelerinizin etkisi. Hindistan'da yüksek bir dağın doruğuna yapılmış Bin Aynalı Tapınak adlı görkemli bir tapınak vardı. Günlerden bir gün bir köpek dağa tırmandı. Tapınağın merdivenlerinden çıkarak Bin Aynalı Tapınağa girdi. Tapınağın Bin Aynalı salonuna geçtiğinde bin tane köpek gördü. Korkarak tüylerini kabarttı, kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırdı, korkutucu hırıltılar çıkararak dişlerini gösterdi. Ve bin köpek de geriye tüylerini diktiler, kuyruklarını bacaklarının altına alıp korkunç sesler çıkartıp dişlerini gösterdiler. Köpek paniğe kapılarak tapınaktan kaçtı ve o andan itibaren bütün dünyanın tehlikeli, korkunç köpeklerle dolu olduğuna inandı. Bir süre sonra bir başka köpek gelip dağa tırmandı. O da tapınağın merdivenlerinden çıkıp bin aynalı tapınağa girdi. Tapınağın bu bin aynalı salonuna geldiğinde bin tane köpekle karşılaştı ve çok sevindi. Kuyruğunu salladı, neşeyle oradan oraya zıpladı ve köpekleri oynamaya çağırdı. Bu köpek tapınaktan çıktığında dünyanın dost ve sevecen köpeklerle dolu olduğuna inanıyordu. Zihnimizde yaşadıklarımızın etrafımızdaki olayları algılama, gerçeği anlama sürecini nasıl etkilediğini gördükçe içinde yaşadığınız Matrix'i gerçekten daha iyi anlayacaksınız. Bu Matrix'ten uyanış aslında toplumsal, kültürel kalıplar, aşılanmış doğrulardan bir uyanıştır. Farkındalığı yükselen insan kendi içindeki tutarsızlıkları görmeye başlar ve hayatta aslında ne kadar sürüklendiğini görür. Aslında birçok farklı şey istiyor olmanız, biraz ona, biraz buna heves ediyor olmamız, çevremizde her gördüğümüz başarılı insanın hayatına heves ediyor olmamız müthiş bir içsel karışıklık yaratmaktadır. Farkında olmadığımız bu içsel bölünme, içsel bütünlüğümüzün kaybolmasına ve kendimize karşı saygı duymamamıza sebep olmaktadır. Tunç'un hikayesi bakalım size neler düşündürecek. Sevgili arkadaşımız Tunç bir gün saçını banyoda kuruturken elektriğe çarpılır ve kendisini cennette bulur. En son hatırladığı şey aynada diken diken olmuş saçlarıdır ve bundan dolayı biraz dehşete kapılmıştır. Tunç'un yardımına onun meleği Melek gelir ve onu yeni duruma alıştırır. Melek sorar. Sence nasıldın Tunç? Oldukça iyi olduğumu düşünüyorum. Aşağıda çalışmak zor işmiş. İş, güçlükler, çok çalışma, yeni durumlar yaratabilmek için sürekli uğraşma, karşına çıkan zorlukları aşma. Oldukça tüketici aslında diye yanıt verir Tunç. Hayal kırıklığı dolu bir sesiyle. Oo diye yanıt verir Melek. Bana öyle görünüyor ki istediğin her şeyi elde ettin. İstediğim her şeyi mi? Delirdin mi sen? İstediğim her şeyi elde etmedim ben. Hatta zar zor bir şeyler elde ettim. Dediğim gibi çok çalışma, zorluklar, hayal kırıklıkları der Tunç. Melek sevgiyle elini Tunç'un dizine koyar. Nazik bir şekilde gözlerinin içine bakar ve hayır Tunç, istediğin her şeyi elde ettin. Görüyorsun ki evren Tanrı Limited şirketi gibidir ve bizim her şey için bir departmanımız var. Sipariş departmanı, sevkiyat, pazarlama, yönetim, her şey ve hepimiz sizin için çalışıyoruz. Sana göstereyim. Melek Tunç'un elinden tutar ve onu çok ama çok büyük bir binaya götürür. Yüzlerce insan her tarafa koşuşturmakta, kitaplar, dosyalar, dokümanlar taşımakta, birbirlerine koridorlar boyunca bağırmak seslenmektedirler. Burası adeta borsa binası gibidir, tam bir çalışma alanı. Bu sipariş departmanı Tunç, etrafa bak der Melek. Tunç etrafa bakınca siparişlerin geldiği ve her tarafa yayılmış faks makinalarını görür. Pek çok masada birkaç metre yükseklikte doküman yığınları vardır ve bunlar bir masadan diğerine geçirilmektedir. Gördükleri karşısında burası ne kadar işlek bir yer diye düşünür. Melek onu daha sonra bir başka odaya alır. Bu odada ise bir kişi oturmaktadır ve bir tane faks makinesi vardır. Tunç orada dikilirken odadaki son derece güzel asistan bir faks alır ve dikkatli bir tavırla gülümseyerek faksı okur ve yüzünde inanılmaz bir keyif ifadesiyle üzerine gerçekleşti damgasını vurur. Melek Tunç'u koridora çıkartır ve yüzüne bakar. İki sipariş departmanı arasındaki farkı gördün mü Tunç? Evet der Tunç. Açıkçası küçük ofis özel birisi için bir yaşlı ruh veya ona benzer birisi ve diğer ofiste bir sürü daha az önemli ruh için herhalde. Hayır sevgili Tunç diye yanıtlar Melek. Küçük ofis ne istediğiyle ilgili net olan ve çok zor şüpheye düşen, diğerleriyle çekişmeye ihtiyaç duymayan ve niyetleri hakkında net olan dünyadaki bir kadının sipariş departmanı. Diğer ofis ise o karışık olan senin sipariş departmanın der. Evet evet ben ve dünyanın diğer yarı nüfusu diye sert bir yanıt verir Tunç. Hayır Tunç der Melek nazikçe. Bu sadece senin sipariş departmanın. Tüm o insanlar ve fakslar senin için çalışıyor. Öyle mi diye sorar Tunç şaşkınlıkla. Evet Tunç her birisi günün her anı senin için çalışıyor der Melek. Açıklayayım. Melek Tunç'a onun düşünerek gönderdiği her isteğin Tanrı Limited şirketi tarafından faks olarak alındığını ve hemen gerekli işlemlerin başlatıldığını açıklar. Ona yeni bir kariyer istiyorum, iyi bir maaş aldığım, tek başıma çalışabileceğim ve kendime dayalı olan bir kariyer diyen bir faks gönderdiğinde, bu siparişin Tanrı Limited şirketi tarafından derhal işleme konduğu ve gerekli süreci başlattığını anlatır. Sonra ona bir iş görüşmesine gittiğini ve görüşmeden çıktığında bu yeni iş için yeterince iyi olduğumu sanmıyorum, benden çok fazla şey istiyorlarmış gibi görünüyor diye düşündüğünü ve bu faksın da ilk faks gibi derhal yerine getirildiğini ve böylece işe alınmadığını söyler. Sonra Melek Tunç'un elinden tutar ve onu ofis arşivinin olduğu yere götürür. Tunç burada işle, sağlıkla, parayla, kariyerle ve ilişkilerle ilgili yolladığı tüm faksları görür. Birbiriyle bu kadar çelişkili siparişi görmekten şaşkına dönmüş olan Tunç, siparişler ve iptal edilmiş siparişler adı altında iki faks yığınını fark eder. Bunlar hemen hemen aynı yüksekliktedirler ve birçok durumda da iptal edilmiş siparişler yığını siparişler yığınından bile daha yüksektir. Ama gerçek şu ki, der Melek, sadece siparişler vardır. Tüm dilekleri ve istekleri yerine getirmek Tanrı Limited şirketinin sorumluluğundadır. Bizler her tür emre uymakla yükümlüyüz. Yani bize bunu yapabileceğimden emin değilim diye bir faks yollarsan bu siparişini kabul etmek ve hayatında gerekli düzenlemeleri yaparak bu isteği gerçekleştirmek zorundayız. Tunç Meleğe şaşkınlıkla bakar. Yani istediğim her şeyi aldın mı gerçekten? Evet der Melek. Bize yollanan her faks tamamıyla işleme konur ve ne yazıktır ki sen bizim sana gönderdiğimiz faksları çok nadiren okudun. Ne? Siz bana faks mı gönderdiniz? Ne kadar sıklıkla diye sorar Tunç inanmayarak. Evet der Melek yüzündeki yumuşak bir ifadeyle. Neredeyse her gün ama çoğu zaman meşgul sinyalini aldık ve bundan dolayı da sana erişemedik. Yaratıcı olup faksı onu sana okuyacak yakın bir arkadaşınla yolladığımızda ya hiçbir zaman gerçekten dinlemedin veya not almadın. Millennium'la birlikte çok yaratıcı hale geldik. Arkadaşlarınla, özel durusu olan kişilerle, TV, radyo, bir sürü kitap aracılığıyla gizlenmiş bir şekilde faksları yolladık sana. Ama çoğunu kaçırdın. Birkaç kez hattın meşgul değilken sana ulaştık ve sen faksı büyük bir ilgiyle okudun. Ama sonra unuttun. Ve bize aynı bilgiyi istediğini belirten bir faks daha yolladın. Bu durumda biz de faksımızı tekrar yolladık. Ama sen yine okudun, aldırmadın, unuttun veya attın. Ve bize yine faks gönderip aynı bilgiyi bizden defalarca ama defalarca istedin. Benden usanmadınız mı? Diye sorar Tunç. Hayır Tunç asla. Bu bizim işimiz. Biz sadece kendini ne kadar yorduğunu fark ettik. Ve sevgili Tunç, senin bir kere daha denemeni isteriz. Dünyaya geri git. Faks alma aletlerinin modellerini yenile. Aldığın mesajlara dikkat et. Ve ileride bize daha net ve daha az faks yollamaya çalış. Biz burada sadece sana yardım etmek için varız Tunç. Peki siz kendi fakslarınıza, mesajlarınıza dikkat ediyor musunuz? Bu hikayeleri paylaşmaktaki amacım insanüstü evrensel mekanizmaları anlatmak değil sadece. Çok daha basit, çok daha yalın haliyle düşüncelerimizin olumsuzluğu ve düşüncelerimizin dağınıklığının hayatımızı müthiş etkilediğini göstermek. Stephen Covey'nin deyişiyle sahadaki 11 futbolcunun farklı yönlere koştuğunu, farklı amaçlar taşıdığını, kendine farklı hedefler koyduğunu ve herkesin birbirini suçladığını, kızdığını düşünebiliyor musunuz? Aslında bizim de düşüncelerimiz kendi futbol takımımız gibidir. Bunlara doğru koçluğu yapmazsak neden bir türlü olmadığı ile ilgili didinir dururuz. Zihnimizden geçen düşünceler, konuştuğumuz insanların düşünceleri, kelime seçimleri, tonlamaları, izlediğimiz haberler, okuduğumuz yazılar, takip ettiğimiz liderler, hepsinin hayatımız üzerinde müthiş bir etkisi vardır. Aslında sürekli dış etkiler tarafından koşullandırılmaktayız. Koşullandırma, bir sonraki davranışınızın ne olacağı ile ilgili sizi programlamaya benzetilebilir. Eğer farkında olmazsak ve kendimizi yönetmezsek sürekli dış etkilerle sürüklenir hale geliriz. Dış koşullandırmanın sadece felsefi bir kavram olmadığını yine bilimsel deneyler ile gösterebiliriz. New York Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde iki gruba ayrılan katılımcılardan karışık kelimelerden oluşan cümleler oluşturmaları istenmişti. Bir grubun kelimelerinin arasında agresif, kaba, bölmek, rahatsızlık gibi kelimeler serpilmişti. Diğer gruba ise saygı, düşüncelilik, sabır, nezaket, kibarlık gibi kelimeler. Elbette kelime sayısı çok fazlaydı. Bu kadar açık bir şekilde de anlaşılmıyordu. Bu tarz deneylerde amacın fazla ortada olması koşullandırmayı ortaya çıkarıp etkisiz hale getirebiliyor. Asıl deney bundan sonra başlıyordu. 5 dakika süren bu kelime oyunu deneyin ardından katılımcıların koridorun sonundaki odaya gidip deneyi yürüten kişiyle konuşmaları ve bir sonraki adım için bilgi almaları istenmişti. Koridorun sonundaki odaya doğru yönlenen her aday için özellikle konuşacağı kişinin meşgul olmasına, odasında bir başka kişi olmasına, kapıyı kapatan, işgal eden biri olmasına dikkat edilmişti. Ve deneklerin bu durumlar karşısında verdikleri tepki inceleniyordu. Olumsuz kelimeler ile koşullandırılmış kişiler 5 dakika içerisinde beklemeyi kesip bölüp müdahil olmuşlardı. Olumlu koşullandırılmış kişilerin %82'si ise süreyi hiç kesmemişti, 10 dakika sabırla ve yüzlerinde olumlu bir ifadeyle beklemişlerdi. Bir başka deneyde Türkiye'de de bulunan bir genel kültür kutu oyunu olan Trivial Pursuit'i oynayacak üniversite gençleri üzerinde yapılmıştır. Birbirine denk iki gruba ayrılan gençlere başlamadan önce birbirlerinden ayrı olarak bir çalışma yapmaları istendi. Bir gruba profesör olmanın ne demek olduğu ve bununla ilgili akıllarına gelen her şeyi yazmaları istendi. Diğer gruba da futbol holiganı olmak ne demektir şeklinde sorulmuştu. Oyun sırasında profesör grubun diğerlerine göre %25 daha başarılı sonuçlar aldığı gözlendi. Daha zeki ya da daha ciddi bir grup olmamışlardı ama düşünce yapıları kendilerini bir profesör ile benzeştirerek daha akıllı yorumlar hale geçmişti. Daha da dramatik bir deney ise siyahi üniversite öğrencilerine standart yüksek eğitim sınavından 20 soru sorularak yapılmıştı. Testin başına etnik kökenin yazılmasını istenilen grupta performansın %50 oranında düşmüş olması gerçekten üzücü bir sonuçtur. Daha sonra katılımcılara performanslarını düşüren bir şey var mıydı diye sorduklarında çoğunun hayır yoktu diye cevap vermesi konunun farkında olmadıkları ya da yüzleşmek istemediklerini gösteriyordu. Bazılarında ise aslında burada olmaya yetecek kadar iyi değilim galiba gibi olumsuz düşünceler tetiklenmesine sebep olmuştu. Sürekli acı çekilen, kavuşulamayan diziler, dram dolu haber kanallarımız, dinledikçe oh be rahatladım dediğimiz pesimist şarkılarımız, acaba bizi hayatta neler ile ilgili koşullandırıyor, hiç düşündünüz mü? Bazılarımız eğitimlerimize, bazılarımız yaşımıza, bazılarımız ise sosyal statülerimize takılarak kendimizi nasıl aşağı çekebiliyoruz, görebiliyor musunuz? Başkalarını da görebilmek aslında daha kolay ama asıl kendimizde ne yaptığımızı görebiliyor muyuz? Bu konudaki olumsuz koşullandırmaları inceleyen araştırmalar ve hikayeler var. Öğrenilmiş çaresizlik olarak adlandırılan bu konularla ilgili benzetmeler kişisel gelişim eğitimlerinde çok kullanılır. Bu konuda aşağı yukarı her kitapta tane tane kullanılan 5 örneği buyurun bir arada paylaşayım. Filler, pireler, köpek balıkları, köpekler ve maymunlar. 5'i bir arada. Filler. Endonezya'da filleri terbiye etmek için daha yavruyken kalın bir zincirle bacağından, kimi hikayede ise burnundan diye geçer, bir direğe bağlarlar. Önceleri hayvan kaçmaya çalışır ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne zinciri koparabilir ne de direği yerinden oynatabilir. Fil yavrusu ayağında zincirle büyür ve kaçamayacağını kabullenir. Özgürlük kavramını yitirir. İşte bu noktada ayağındaki zincir çözülür ve yerine konulan ince bir halatla birkaç santimetre boyunda tahtadan bir çubuğa bağlanır. Fil bu koşullarda kolaylıkla kaçabilecek olmasına rağmen olduğu yerde kalır. Çünkü hala var olduğunu sandığı zincirini asla kıramayacağına inanır. Fil büyüyünce ipten kurtarılır ama artık o alanın dışına çıkamayacağını öğrenmiştir. Bu bir deneyden çok gerçekten nasıl terbiye edildikleriyle ilgili hikayeden alıntıdır. Yunusların koşullandırılması ve öğrenilmiş çaresizliği ile ilgili çok daha üzücü ve acı hikayeler de vardır. Pireler. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili psikologlar bir pire deneyi yaparlar. Pirenin ne kadar zıpladığını ölçerler ve 50 santimetre zıpladığını görürler. Pireyi yüksekliği 30 santim olan cam bir kavanoza koyarlar. Kavanozun ağzını kapatırlar. Kavanozun altından ise ısıtmaya başlarlar. Pire ısındıkça zıplar ve zıpladıkça kapağa çarpar. Bir süre sonra pire kapağa çarpmamak için 29 santimetre sıçrar düşer ama kapağa çarpmaz. Pire bunu alışkanlık haline getirdikten sonra kavanozun kapağını açarlar. pire hala 29 santimetre sıçramaya devam eder. Halbuki eskiden 50 santimetre sıçrardı. Pire bu deneyle 29 santimden daha fazla sıçrayamayacağını öğrenmiştir. Köpek balığı. Araştırmacılar bir köpek balığını oda büyüklüğündeki bir cam bölmeye koymuşlardır. Cam bölmenin diğer tarafında da balıklar var. Köpek balığı ne tarafa gitse cam bölmeye çarpmış. Bir süre sonra cam bölmeye çarpmamayı öğrenmiş. Çünkü ne kadar uğraştıysa da diğer taraftaki balıklara ulaşamamış. Bunun üzerine cam bölmeyi çıkarmışlar. Köpek balığı oralı bile olmamış. Kendisinin sadece o bölme alanı kadar yüzebileceğini sanıyormuş. Artık diğer balıkları yiyemeyeceğini anlamış ve o balıklara dokunamamış. Çünkü köpek balığı çaresizliği öğrenmiş. Bu köpek balığı hikayesinin ise gerçek bir deney üzerinden değil, tamamen fiktif bir düşünsel deneyden olduğunu da size söyleyebilirim. Maymunlar. Maymunların topluluk baskısından gelen çaresizliği ile ilgili bu düşünsel deneyde bir kafese 5 maymun koyarlar. Ortaya bir merdiven ve tepesine de iple bağlı bir salkım muz asarlar. Her bir maymun merdivene çıkıp muza ulaşmak istediğinde dışarıdan üzerlerine soğuk su sıkarlar. Her maymun aynı şeyi denemeye giriştiğinde buz gibi su ile ıslatılırlar. Bütün maymunlar bu denemeler sonunda ıslanmayı tecrübe etmiş olurlar. Bir süre sonra muzlara ulaşmak için hareketlenen maymunlar diğer maymunlar tarafından engellenmeye başlanır. Suyu kapatıp maymunlardan biri dışarı alınıp yerine yeni bir maymun konur. Yeni maymunun ilk yaptığı iş muzlara ulaşmak için merdivene tırmanmak olur. Fakat diğer 4 maymun buna izin vermez ve yeni maymunu döverler. Daha sonra ıslanmış maymunlardan biri daha kafesten alınır ve yerine yeni bir maymun konur. Ve merdiveni ilk yaptığı atakta yine dayak yer. Bu ikinci yeni maymunu en şiddetli ve istekli döven ise bir önce ekibe katılan yine yeni maymunlardan biridir. Islak maymunların üçüncüsü de değiştirilir. Üçüncü yeni gelen maymun da ilk atağında cezalandırılır. İlk gelen iki maymunun yeni gelenin niye dövdükleri konusunda bir fikirleri yoktur ama merdivene çıkmaya çalışanı dövmektedirler. Son olarak da kafeste ıslanan son maymun olan dördüncü ve beşinci de değiştirilir. Tepelerinde bir salkım muz asılı olduğu halde hiçbir maymun merdivene yaklaşıp muzları almak için hamle yapmamaktadır. Hamel ve Prahalad'ın 1996 tarihli Computing for the Future kitabında yazılmış olan bu deney kulaktan kulağa dünyaya yayılmıştır. Ancak maalesef bu deneyin bilimsel bir araştırma kökenli olmadığı, sadece gerçeği yansıtan, toplumu yansıtan bir hikaye olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu yukarıdaki 4 hikaye motivasyon ağırlıklı anlatımlar olmakla birlikte konunun özü aslında öğrenilmiş çaresizlik ile ilgili yapılmış gerçek deneylerdedir. 1967'de Martin Seligman, evet 1990'larda pozitif psikolojinin kurucusu olan kişi, köpekler üzerindeki deneyleriyle dünyaya yayılmış bir kavram oluşturmuştur. Köpeklerde öğrenilmiş çaresizlik deneyi. Deney çok hızlı bir özet ile şöyle gerçekleştirilmiştir. 3 gruba ayrılmış 24 köpek vardır. Kaçış grubu, boyunduruk grubu ve kontrol grubu. Deney beyaz bir kabin içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kontrol grubu bir süre odada tutulup hiç elektrik almadan çıkartılmıştır. Kaçış grubundaki köpekler ise odada bulunan bir şaltere basarak verilen elektrik akımını kesebilmektedir. Bu gruptaki köpekler kısa süre içerisinde butona basmayı öğrenmiş ve şokun süresini azaltmışlardır. Boyunduruk grubundaki köpeklere de aynı şok uygulanmış, ancak bu gruptaki köpekler butona bassalar dahi akım kesilmeyecek şekilde hazırlanmıştır. Köpekler butona basmayı denemişler fakat etkisi olmadığını öğrenmişlerdir. Bu öğrenme sürecinden sonra deneyin ikinci bölümünde köpeklerin hepsi toplanıp kısa bir çit ile iki bölmeye ayrılmış alanda hepsine elektrik şoku verip çitten karşıya atlamaları beklenmiştir. Yapılan 10 denemenin sonucunda durum şudur. Boyunduruk gruptaki 8 köpeğin 6'sı hiçbir şekilde çitin karşısına atlamamıştır. Kaçış ve kontrol grubundaki köpekler ise çitin karşı tarafına atlamışlardır. Aradan bir hafta geçtikten sonra köpekler yine bu çitle ayrılmış alana getirilmişler. Fakat boyunduruk grubundaki 8 köpeğin 5'i hala tepkisiz kalmış ve çiti geçmek için eylem yapmamıştır. Deneyi hızlıca özetlemek için köpeklerin eşleştirilmesi bölümlerini atladım. Deneyin sonucu boyunduruk grubundaki köpeklerin çaresiz olmayı öğrendiklerine işaret eder. Bu tarz hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden yola çıkarak her zaman insanların davranışlarıyla paralellik kurulmayacağını söyleyenler var. Her deney için doğrudur, kurulmayabilir de. Ancak öğrenilmiş çaresizlik için insanlarda benzer etkiler vardır. Hatta daha da üzücü olanı, öğrenilmiş çaresizliği konu dışı alanlara taşıyarak olumsuzluğu genişletme, bir konudaki olumsuzluk yüzünden birçok konuya bu olumsuzluğu bulaştırma becerisi sadece insanda vardır. Bu örnekleri okuyan eşim yorumunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Türk olsa bunlar denemekten asla vazgeçmezler. Ne yapar ne eder yolunu bulurlardı. Bu da işte olumlu düşüncenin gücü. Kendini yönetmek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olur. Varoluş amaçlarımızdan biri deneyimden geçmektir. Deneyim olabilmesi için hareket olması gerekiyor. İnsan bedensel ve zihinsel hareketleri sayesinde deneyimden geçer. Bu deneyim süreci acı da olabilir, tatlı da olabilir. Yine de bizi geliştirir, olgunlaştırır, tekamül etmemizi sağlar. İşte bu mekanizmanın çok önemli bir parçası hayallerini gerçeğe dönüştürme sürecidir. Çoğu insanın hayalleri dağınıktır. Çünkü sürüklenir, her gördüğüne heves eder ve hiçbirine odaklanamaz. Dışarıdan gelen sinyallerin gürültüsünden aslında içinden geçen sinyalleri duyamamaya başlar. İşte orada insanlık kaybolmaya başlar. İnsan hayallerini gerçekleştirmek için buradadır. Hayal gerçekleştirme sürecini soyutu somuta dönüştürme süreci olarak adlandırıyorum. Sıra dışı insanlar gerçekten bir çeşit simyacıdır aslında. Maddeyi altına dönüştüren simyacı gibi bazı insanlar hayallerini gerçeğe dönüştürürler. Böyle söyleyince çok felsefi geldiğini biliyorum. Peki daha iş dünyası dilinden konuşayım. Liderlerin vizyonları vardır. Geleceğe dair bir görüntüdür vizyon. Gözlerini kapatırlar ve zihinlerinde geleceği görürler. Keşfedilmemiş yerleri, tanımadıkları insanları, henüz denenmemiş olanları önce zihinlerinde oluştururlar. Zihinlerinde resimler çizerler, fotoğraflar ve filmler çekerler. İşte bu onların vizyoner olma özelliğidir. Zihinlerinde adeta bir televizyon vardır. Hem kendileri bunu seyrederler hem de bu yayını etrafa yayarlar. Liderler adeta bir yayın istasyonu gibi etraflarına vizyonlarını yayarlar. Bu vizyon etrafında da insanlar toplanmaya ve o resmi gerçekleştirmek için güç birliği oluşturmaya başlarlar. İşte bu yine soyutun somuta dönüşmesi sürecinin parçasıdır. Hayalperest insanların fantazileri vardır. Onlar fantazilerini zihinlerinde yaşar dururlar. Gerçeğe dönüştürme sürecinin gücünü deneyimleyemezler. Vizyoner insanlar hayallerini, eylemlerini somut planlara dökerler, adım adım kararlılıkla ve cesaretle uygularlar. Çekim yasası da bu sürecin başka bir adıdır. Birçok kişi bunu oturduğunuz yerden imgeleyerek bize gelecek paralar gibi algılarlar. Elbette ki böyle değil. Gelin bu süreci çekim yasası yerine hayallerini gerçeğe dönüştürme, hedefleri başarma süreci diyelim. Soyutun somuta dönüşmesi süreci diyelim. Bunu başarabilmek için olumlu düşünmek elbette bir başlangıçtır. Ancak tek başına yeterli değildir. Sadece pozitif düşünmek eşittir polyanacılık. Pozitif düşünün pozitif olsun. Bu cümleyi duyduğunuzda sizin de artık tüyleriniz diken diken oluyor mu? O kadar çok insandan bu lafı duyuyorum ki. Sadece pozitif düşünerek hayatı değiştiremezsiniz. Sadece pozitif düşünerek karnınızı doyuramazsınız. Sadece pozitif düşünceyle hayatlar değişseydi herkes milyoner olurdu. Bu işin sadece pozitif düşünceyle olmayacağını zaten akıllı insanlar biliyorlar. Sadece pozitif düşünmek sonuçlarınızı değiştirmek için yeterli olmayacaktır. Çekim yasasını tüm dünyaya anlatan dev isimlerle çalışıyorum. Bu yasa yeni bir yasa değil, hayali bir yasa da değil. Ama neden bir sürü insan istediği sonuçları alamıyor? Bir sürü insan gelip bana soruyor. Neden çekim yasasını istediğimiz gibi kullanamıyoruz Timur? Ben her zaman pozitif düşünüyorum ama yine de isteklerim olmuyor diyenler nerede takılıyorlar sizce? Hem başarılı hem huzurlu olabilmek için sadece pozitif düşüncenin ötesine geçmeyi öğrenmemiz lazım. Hayat bir polyanacılık oyunu değil. Size sadece pozitif düşünmeyi anlatmıyorum. Çok daha köklü bir sistemi, bir süreci göstermeye çalışıyorum. Tüm inanç kalıplarınızı, duygularınızı ve davranışlarınızı değiştirecek bütünleşik bir sistemi anlatıyorum size. Bu programın içine dağıtılmış parçaları, bilgileri bir araya getirdiğinizde ümit ediyorum daha iyi anlayacaksınız beni. Bu konuları sadece okumanız ve bilmeniz de yeterli olmayacak. Bu konular hakkında çok şey bilen ama hiçbirini gerçekten anlamayan insanlar gördüm. Çok iyi anlatan ama kendi hayatında uygulayamayanları da gördüm. Bu insanlara karşı temkinli olun. İç sesiniz zaten size bu konuda yol gösterecektir. Sezgilerinize güvenin. Öte yandan kişisel ve ruhsal gelişim konularını anlatanların illa ermiş veya aşmış olmasını da beklemiyorum. Hepimiz insanız ve kusursuz değiliz. En azından doğru kişilerin bu bilgilere inanan ve uygulamak için çaba gösterdiğini bildiğimiz kişilerden dinlemek faydalıdır. Sadece lafta kalan, pozitif düşünürler hayatlarında polyanacılık oynamaktalar. Eğer sadece iki seçeneğimiz olsaydı, pesimizm veya polyanacılık, açıkçası pesimist olmaktansa polyana olmayı tercih ederdim. Güzel haber, seçeneklerimiz iki adet ile sınırlı değil. Üniversite yıllarımda arkadaşlarımla bir gün bu sohbeti yaşadık. Arkadaşlarımdan biri bana dedi ki, senin gibi mutlu koyun olacağıma mutsuz bir kurt olmayı tercih ederim. Onlara anlattığım şeyin sadece pozitif düşünmenin ötesinde olduğunu görmediler. Onların inançlarına göre hayattaki olumlu şeyleri görmek için hayatı sorgulamayı bırakmak gerekiyordu. Ve eğer sorgulamayı bırakırsan bir koyun olursun. Sistemin içinde uyuya uyuya yaşarsın. O yüzden mutlu ve uykuda olacaklarına akıllı, zeki, hayatı sorgulayan ama mutsuz bir insan olmayı tercih ederlerdi. Arkadaşlarıma bildiklerimi göstermenin en iyi yolunun kendi sonuçlarım olduğunu o gün karar verdim. Aradan yıllar geçtikçe iyi maaşlarla, iyi yerlerde çalışmaya başlayan, hızlı terfi eden, iyi zamlar alan ve tüm bunları neşeli, mutlu ve huzurlu bir şekilde başardığımı gören arkadaşlarımdan biri gelip şunu sordu. Ya şu yaptıklarını bana da anlatsana Timur, nedir bu işin sırrı dedi. Ve ona dedim ki, eğer istiyorsan sana mutlu kurt olmanın yollarını anlatabilirim. Mutlu kurt hayatı sorgular, gerçeklerin farkındadır. Dünyada olanların farkındadır ve olanları bilmekle birlikte kendi odağını ve bakış açısını tercih ettiği yerde tutar. Bu da olumlu zihinsel bir tutum oluşturabilmekten geçer. Olduğu yer ve olmak istediği yer arasındaki farkı bilir, gerekli planları yapar ve harekete geçer. Başarının içsel bir süreç olduğunu bilir. Önce kendi inançlarını gözden geçirmesi gerektiğini bilir. Kendi inançlarını sorgulayabilirsen işte o zaman kurtluğun da ötesine geçersin ve bilge bir kurt olursun. Peki o zaman Timur, sadece pozitif düşünmek yeterli değilse ne yapmalıyız? Farkındalığımızı geliştirmeliyiz ve kendimizi yönetmeyi öğrenmeliyiz. Bundan kastım düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı yönetmeyi öğrenmeliyiz. Bunları başarmak için gereken birçok bilgiyi parça parça toplayacağınızı ümit ediyorum. Kendinin efendisi olmak, kendini yönetme sanatı. Bu sesli ürün 2008 tarihinde çıkmış olan Buda mı olsam, CEO mu olsam kitabının güncellenmiş ve 2013 yılında genişletilmiş baskı olarak yayınlanmış Kendinin Efendisi Olmak kitabından alıntıdır. Daha fazla bilgiye ve yazılarıma timurtiryaki.com'dan ulaşabilirsiniz. Düşünce yönetimi. Anın içinde olmayı bilmek. Düşüncelerinizi yönetmenin önemli bir parçası anın içinde kalmayı öğrenmektir. Zihniniz geçmişe dönüp olayları tekrar tekrar seyretmeyi sever. Geleceğe gidip neler olabileceğini düşünmeyi de sever. Bazen de tamamen alakasız fantastik hayaller kurmak ister. Zihninizi terbiye etmeyi öğrendiğinizde gerektiğinde anın içinde olmayı öğrenirsiniz. Ve anın içinde durabilmek diğer insanlar tarafından hissedilebilen bir güç yaymanıza sebep olur. Psikologların tahminlerince insan uyanık olduğu zamanın %30'u %50'si arasında bir miktarı hayal kurarak geçiriyor. Gündüz düşleri, daydreaming olarak adlandırdığımız gündüz düşleri birkaç dakikadan uzun sürmez. Aslında zihnimiz neredeyse zamanın yarısında hayal kurma sürecindedir. Zihnin terbiyesi gibi konularla uğraşan insanların hayatlarında büyük verimlilik artışları olur. Çünkü gündüz hayallerine ihtiyaç duymayı bırakırlar ve akılları daha berrak olur. Meditasyon yapmayı öğrendikçe zihniniz zaten dinlendiği ve güçlendiği için daha az gündüz düşlerine ihtiyaç duyarsınız ve anın içinde olmak için daha fazla zamanınız olur. Anın içinde olarak insanlara yaklaşırsanız onlar da sizdeki bu gücü hissedecekler. Bana güvenin. Bir toplantıya girdiğinizde sizi tam olarak dinlemediğini hissettiğiniz bir kişiye karşı nasıl yaklaşırsınız? Ya da tam tersi, tüm varlığıyla orada olan, anın içinde olan, sizi anlamak için dinleyen birine karşı siz nasıl hissedersiniz? İşte fark bu kadar açık. Anları fark edemediğimiz için neleri kaçırıyoruz hayatta? Soğuk bir Ocak sabahı bir adam Washington DC'de bir metro istasyonda kemanla 45 dakika boyunca 6 Bach eseri çalar. Bu süre içinde çoğu işe yetişme telaşında yaklaşık 1000 kişi kemancının önünden geçip gider. Kemancı çalmaya başladıktan ancak 3 dakika kadar sonra ilk kez orta yaşlı bir adam kemancıyı fark edip yavaşlar ve birkaç saniye sonra gitmek zorunda olduğu yere yetişmek için yine hızla yoluna devam eder. Kemancı ilk 1 dolar bahşişini bundan 1 dakika kadar sonra alır. Bir kadın yürümesine ara vermeksizin parayı kemancının önüne koyduğu kaba atarak hızla geçer ve gider. Birkaç dakika sonra bir başka adam duraklayıp eğilerek dinlemeye başlar. Ancak saatine göz attığında işe geç kalmamak için acele ettiğini belirten ifadelerle o da hızla yoluna devam eder. En fazla dikkatli duran ise 3 yaşlarında bir oğlan çocuğu olur. Annesinin çekiştirmelerine rağmen çocuk önünde durur ve dikkatle kemancıya bakar. En sonunda annesi daha hızlı çekiştirerek çocuğu yürümeye zorlar. Oğlan arkasına dönüp dönüp kemancıya bakarak çaresizce annesinin peşinden gider. Buna benzer şekilde birkaç çocuk daha olur ve hepsi de anne babaları tarafından yürümeye devam etmek için zorlanarak uzaklaştırılırlar. Çaldığı 45 dakika boyunca kemancının önünde sadece 6 kişi çok kısa bir süre durur. 20 kişi duraklamadan yürümeye devam ederek para atar. Kemancı çaldığı süre içinde 32 dolar toplar. Çalmayı bitirdiğinde ise sessizlik hakim olur ve kimse onun durduğunu bile fark etmez, alkışlamaz. Hiç kimse bu kişinin dünyanın en iyi kemancısı Joshua Bell olduğunu ve elindeki 3,5 milyon dolarlık kemanla yazılmış en karmaşık eserleri çaldığını anlamaz. Oysa Joshua Bell'in metrodaki bu mini konserinden 2 gün önce Boston'da verdiği konser biletleri ortalama 100 dolara satılmıştı. Bu gerçek bir hikayedir ve Joshua Bell'in öylesine bir kılıkla metroda keman çalması Washington Post gazetesi tarafından algılama, keyif alma ve öncelikler üzerine yapılan bir sosyal deney gereği kurgulanmıştır. Sorgulanan şeyler sıradan bir yerde, uygunsuz bir saatte olduğunda da güzelliği acaba algılayabiliyor muyuz? Durup ondan keyif alabiliyor muyuz? Beklenmedik bir ortamda dahi bir yeteneği tanıyabiliyor muyuz acaba? Mutlu anları yakalama oyunu, mutluluk deneyi. Pozitif psikolojinin kurucularından kabul edilen Martin Seligman'ın araştırmasında ciddi derecede depresyonlu, hastalıkları en üst düzeyde olan depresyonlu bir grup insana tek bir mutluluk arttırma çalışması verildi. Normalde yataktan dahi çıkmakta zorlanan bu insanlara internete girip basit bir egzersiz yapmaları istendi. Yapılacak şey sadece her gün gerçekleşen 3 iyi olayı hatırlamak ve bunu yazıya dökmekti. Mesela, arkadaşım Timur bir merhaba demek için aradı. Ya da, okuduğum kitaptan bir bölüm çok hoşuma gitti, şu sözü defterime yazdım ve bana iyi geldi. Ya da, bugün güneş sonunda yüzünü gösterdi. Sokakta yürürken durup birkaç dakika güneşin keyfini çıkarttım ve içim ısındı. 15 gün içinde bu çalışmayı yapan hastaların durumları ağır depresyondan hafifle orta düzey arası depresyona dönüştü ve %94'ü önemli bir rahatlama hissetti. Bu deneyi son 4 yılda insanların gün içerisinde mutlu anlarını fark etmelerini sağlayan bir araç olarak kullanmaya başladım. Bir farkındalık aracı olarak kullanıldığında küçük anların kıymetini daha fazla bilmeye yardımcı olduğunu gördüm. Yüzlerce kişiye bu uygulamayı yaptırdım. Başlangıçta kimi insanın bir iki tane mutlu an yakalamakta bile zorlandığını gördüm. Çünkü mutluluk beklentileri çok yukarılardaydı. Gün içerisinde mutlu olacağım bir şey olmadı ki diyenlerin sayısı da oldukça çoktu. Bu kadar küçük şeylerle de mutlu olunmaz ki diyen insanların sayısı da çoktu aslında. Mutlu olmak isteyen birçok kişi kendi mutluluk tanımlarını gökyüzüne kadar çekip onu başarmaya çalışırken mutsuzluk içerisinde kıvranıyorlardı halbuki. Hiç merak etmeyin. Bunu yapmanız mutluluk standardınızı aşağı çekti diye hedeflerinizden vazgeçecek değilsiniz. Bu çalışma size hedefleriniz için gereken olumluluğu, yaratıcılığı ve motivasyonu güçlendirmeye de yardımcı olacak. Peki ne yapmanızı öneriyorum? 20 günlük bir program olarak her akşam içinde olduğunuz gün için ya da her sabah bir önceki gün için en mutlu 3 anınızı yazılı olarak biriktirmenizi öneriyorum. Bunu çiftler olarak akşam yemekleri sofrasında ailece dahi yapabileceğiniz zevkli bir oyun olarak kullanabilirsiniz. Müthiş bir paylaşım vesilesidir bu. Göreceksiniz ki bazı kişiler bunu yaptığında başlangıçta rahatsız olacak. Hatta mutluluğun bu kadar kolay olmadığını savunacak. Belki de mutlu olmak için heves ederken bir parça mutsuzluk yazıp çizebilirler. Hiç önemli değil. Yeter ki yapsınlar. Mutlu olmak aslında kolay. Tabii çelişki şurada. Mutsuz olmak aslında daha da kolay. Gandhi'nin dediği gibi, önce seni görmezden gelirler, sonra alay ederler, sonra seninle savaşırlar ve sonra sen kazanırsın. Mutluluk deneyi başladığında göreceksiniz ki mutlu anlarınız da başkalarıyla paylaştıkça çoğalacak. Vazgeçmeyin, kazanacaksınız. Algı yönetimiyle kendi stres seviyenizi yönetebilmek. Hayatta sürekli koşmak, gaza basmak değil, sürekli frene basarak değil, yeri geldiğinde gaza, yeri geldiğinde frene basarak asıl ileri gidebilirsiniz. Ne zaman hangisini yapacağınıza ancak yolculukta siz karar verebilirsiniz. Şoför koltuğunda olan sizsiniz. Direksiyon hocanız ancak en başta yardımcı olabilir. Her arabayla çıktığınızda size ne yapacağını söyleyen kişiyi sürekli yanınıza alamazsınız. İşte kendi stresinizi yönetebilmek için işinize yarayacak önemli bir düşünce yönetimi aracı. Algı yönetimi. Neden kendimizi, özellikle düşüncelerimizi yönetmeyi öğrenmeliyiz? Çünkü yaşadığımız olayları nasıl algıladığımız, ne kadar mutlu ve ne kadar mutsuz olduğumuzu kendi düşüncelerimiz sonucunda ortaya çıkıyor. Yani algınız nereden baktığınıza göre, bakış açınıza göre değişebilmektedir. Yaşadığımız olaylar objektif, yani tarafsız değerlendirilmekten ziyade başarı ve mutluluk tanımlarınıza ve sizin onu ne ile kıyasladığınıza göre değişiyor. Stres seviyenizin yükseldiği, özgüveninizin düştüğü ve kendinizi yetersiz hissettiğinizde sizi iyi hissettirecek düşünce zincirleri kurabilirsiniz. Burada Dr. Howard Cutler'ın Mutluluk Sanadı kitabından bakış açımızın yaşam tatmini nasıl etkilediği ile ilgili bazı bilimsel deneyleri paylaşabilirim. İnsanların yaşamlarında ne kadar tatminkar olduklarını etkileyen faktörlerden biri, zihninde kendini, yaşamını ne ile kıyasladığıdır. Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde kişilerden 100 yıl önce insanların ne gibi zorluklar yaşadığını düşünmeleri istenmiş ya da büyük bir trajediden geçmiş, mesela ciddi derecede yanmış gibi insanların hikayeleri hakkında kendi yorumlarını yazmaları istenmiş. Bunun ardından insanlara kendi yaşamlarının kalitesi hakkında değerlendirme yapmaları istenmiş. Bu çalışma deneklerin tümünün kendi yaşamını daha iyi algılamasına neden olmuştur. New York State Üniversitesi'nde yapılan bir başka çalışmada katılımcılara nokta nokta olmadığı ya da nokta nokta olmadığım için mutluyum cümlelerinden boşlukları doldurarak kendi adlarına yazmaları istenmiştir. Bu çalışmanın ardından yaşamlarını değerlendirmeleri istendiğinde yine bakış açıları değişmiş ve yaşam tatminleri yükselmiştir. Keşke nokta nokta olsaydı cümlelerinden örnekler yazmaları istendikten sonra ise yaşam tatminleri düşmeye başlamıştır. Yani düşüncelerinizin üzerinde oynayarak aslında algılarınızı ve tatmin seviyenizi değiştirebilirsiniz. Bu elbette dikkatli kullanılması gereken bir yöntem. Aşırı gamsız bir hale gelmek için de kullanmamalıyız. Farkındalığı çok yüksek insanlar başkalarıyla kıyaslamayı bırakıp sadece kendi yoluna odaklanabilmektedir. Oraya gelmek kolay bir süreç değildir elbette. Bu noktaya gelene kadar da insan kendi yaşadıklarıyla ilgili algısını yönetebilmelidir. En azından yönetmek için çaba göstermeye başlamalıdır. Zihninizde yarattıklarınız olumlu senaryolar mı, olumsuz senaryolar mı? Hayal kurmanızda hiçbir sakınca yok. Hatta artık sıra dışı başarılı kişilerin hayal güçlerini nasıl kullanarak başarılı olduklarını biliyoruz. Buradaki anahtar nokta, gün ortasında dalıp gittiğinizde, gözleriniz açık, ortamdan kopmuş zihninizde bir şeyler canlandırırken, o senaryolar olumlu mu, yoksa enerjinizi tüketen olumsuz, kaygılı düşünceler mi? Bir an için kendinize geliyorsunuz. Son 30-40 saniyeki konuşmayı kaçırmışsınız. Ne oldu aradaki o zamana? Gündüz rüyası gördünüz. Gözleriniz açık bir hayal kurma süreci yaşadınız. O süreçte aklınızdan geçenler acaba neydi? Of, sunumum zamanında bitirememişim. Müdürüm de bana yine nutuk çekiyor şu anda mıydı? Ya da çıkacağım şimdi işten, yine 2 saat trafikte gideceğim şeklinde kaygılar mıydı? Veya eve geliyorsun, yine aynı tartışmalardan biri başlıyor. Of, çok sıkıldım mıydı? Hangi filmi oynatıyorsunuz zihninizde? Hayal kurma sürecinizi bilinçli kullanmaya başladığınızda yaratıcılığınız artmaya başlıyor. Zihninizde olumlu senaryoları düşünüp kurup hangisini seçeceğinize karar verebiliyorsunuz aslında. Olumlu hayaller kurmayı öğrendikçe zihniniz bir ivme kazanıyor ve siz gitgide daha başarılı fikirler ve yaklaşımlar üretmeye başlıyorsunuz. Imagined Interactions kitabında Dr. James Honeycutt, çiftlerin birbirlerinden ayrı geçirdikleri zamanlarda birbirleriyle ilgili hayal kurmalarının ilişkilerini nasıl güçlendirdiğini anlatıyor. Mutlu bir ilişkiye katkı sağlayacak bir yaklaşım olarak gün içinde onunla ilgili hayaller kurun. Ona gidip güzel haberler verdiğinizi, mutlu anları paylaştığınızı veya zor anlarda dahi birbirinize nasıl destek olduğunuzu hayal edin. Mutsuz olan çiftlerin genelde gündüz düşlerinde kavgalarını ve olumsuz konuşmalarını tekrar tekrar kafalarında canlandırdıkları gözlemlenmiştir. Eğer meditasyon yapmıyorsanız henüz, en azından bilinçli bir miktar zamanınızı güzel hayaller için ayırın. Saatlerce yapmanız gerekmiyor. Mike Dooley'nin dediği gibi günde 10 dakika olumlu canlandırmalar yapmak hayatınızı müthiş bir şekilde değiştiriyor olacak. Geçmişe çizgi çekebilme beceriniz. Başarılı ve huzurlu insanların ortak özelliklerinden biri de geçmişe çizgi çekebilme becerileridir. Biraz daha açalım. Geçmişte yaşadığınız olayları nasıl hatırladığınıza bir dikkat edin. Olumsuz olaylar, sizi üzen durumlar tekrar tekrar takılmış bir plak gibi çalıyor mu? Açıkçası çoğu kişi bu plağı tekrar tekrar dinlediğinin farkında bile değildir. Zaten farkında olsalar bir an evvel değiştirirlerdi. Eğer siz de farkında olmadığınız plaklarınız olup olmadığını merak ediyorsanız, çevrenizdekilere bir sorun. Sizce benim tekrar tekrar şikayet ettiğim, tekrar tekrar anlattığım, takılı kaldığım veya affedemediğim neler var hayatımda? Ve söylediklerini dikkatle dinleyin. Her söylediklerini doğrudan kabul etmeniz gerekmiyor ama üzerinde düşünmek sizin lehinize. Geçmişe çizgi çekmek tanımını biraz daha açacağım şimdi. Bundan kastımız geçmişlerini reddetmeleri, hiç yokmuş gibi davranmaları değil. Kim olduğunuzu reddetmeniz, yaşadıklarınızı reddetmeniz hayata karşı direnmeye sebep olur. Gerçekçi değildir. Geçmişte sizi üzen, mutsuz eden olayların duygularını tekrar tekrar yaşamayı bırakmamız lazım. Kastettiğim o. Geçmişinde 2-3 kez aldatılmış ve terk edilmiş birini tanıdım. İlişkilerinde artık mutluluğu arıyordu. Sevgiyi ve sevilmeyi deli gibi arıyordu. Ama karşısına çıkan insanlar onu hep incitiyordu. O olayların neden olduğunu anlamaya çalışıyordu ve neredeyse her konuşmamızda olumsuz duyguları kaynayan suyun taşması gibi taşıyordu. En ufak bir konuşmada bile insanların ona karşı ne kadar kötü davrandığını anlatıyordu. Gözlerinde adeta cehennemi yaşadığını gördüm. Sadece olumlu düşünmesi yeterli değildi bu kişinin. Geçmişe çizgi çekmeyi öğrenip, geçmişi bağışlayıp, duyguları üzerine çalışıp olumlu duygular üretmesini de öğrenmesi gerekiyordu. Bağışlamadığımız her olay, akıp gitmesine vermediğimiz her hatıranın zararı ölçülemeyecek kadar büyüktür. Geçmişteki olumsuz duyguları bırakmayan kişilere neden bunu yaptıklarını sorduğumda o kişileri affedemedikleri ve affetmeyeceklerini söylüyorlar veya o olayda yediği kazığı hayatım boyunca unutmamak için gibi cevaplar alıyorum. Bu durum adeta zehri kendinizin içip karşı tarafa bir şey olmasını beklemek gibidir. Kendinizden başkasına zarar veremezsiniz. Yaşadığımız tüm olaylar acı veya tatlı bir deneyim edinmemiz için yaşandı. Önemli olan o derslerin sizi nasıl daha güçlendirdiğini görmek ve hayatın akmasına izin vermektir. Geçmişe çizgi çekin. Zor anların sizi nasıl güçlendirdiğini görerek bugünkü, şu anki siz olmaya nasıl yardımcı olduğunu görün. Sitem duygusundan şükran ve minnettarlığa geçin. Artık daha güçlüsünüz, daha olgunsunuz. Geçmişe çizgi çekin ama geçmişinizi tamamen unutmayın. Olumsuz deneyimlerden öğrendiklerinizi, aldığınız dersleri hatırlayın. Geçmişin güzelliklerini, başarılarını hatırlayın. Mutlu kareleri hatırlayın. Başarılarınızı çıkartın. Hangi hayallerinizi başardığınızı fark edin, hatırlayın. Ve ana geri dönün. Şimdiye ana geri dönün ve anın güzelliklerini yaşayın. Kendimizi sürekli haklı görme alışkanlığı, rasyonalizasyon mekanizması. İnsanoğlunun müthiş bir rasyonalizasyon, kendini haklı çıkarma mekanizması vardır. Rasyonalizasyon mekanizması, düşüncelerinizin neden doğru ve mantıklı olduğu ile ilgili argümanlar üreten mekanizmanızdır. Daha açık bir tanımla, siz neye inanıyorsanız, beyniniz neden o inancın doğru olduğuna yönelik kanıtlar üretir ve bulur. Her birimizde bulunan bu mekanizma sayesinde okul yıllarımızda münazara kolları kurulmuştur ve farklı tarafların savunmalarını dinlersiniz orada. Her taraf kendinin haklı olduğuna inanır ve inandıklarını anlatır. İki rakip şirketteki çalışanları dinlediğimizi bir düşünün. Bu mekanizma sayesinde her biri kendi şirketinin neden doğru olduğunu, ötekisinin yanlış ya da kötü olduğu ile ilgili çok mantıklı argümanlar üretirler. Hangisi daha yoğun, daha ikna edici, daha somut deliller ile ortaya çıkarsa ona inanırız. Ama aslında öteki taraf haksız olduğundan değil, o da kendince haklıdır. Sadece diğeri daha güçlü argümanlar üretmiştir. Henry Ford bunu şöyle ortaya koyar. Bir şeyi yapabileceğine veya yapamayacağına inanıyorsan her ikisinde de haklısın der. Yapabileceğinize inandığınızda zihin onu nasıl yapabileceğiniz ile ilgili fikirler üretmeye başlar. Yapamayacağınıza inandığınızda da beyniniz size onu neden yapamayacağınıza veya neden yapılamayacağına dair düşünceler üretir. Kendinizi sürekli haklı görmek yerine farklı bakış açıları dinlemeye başlayın. Dinlemeniz illa kabul etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Herkesin kendi penceresinden baktığında mantıklı düşünceler ürettiğini göreceksiniz. Ayrıca kişilerin nasıl kendi inançlarının sınırları içerisinde yaşadığını ve kaldığını da gözlemleyin. Beyninizi bir bilgisayar gibi düşünün. Siz o bilgisayara gerekli komutu yani inancı yüklüyorsunuz, o da o program içerisinde çalışmaya başlıyor. Programın dışına çıkmıyor. Ancak farkındalığınızı yükselterek uyanabilirsiniz ve uyandığınızda size yüklenmiş toplumsal programlar içinde nasıl yaşadığınızı kendiniz de göreceksiniz. Eyvah, kötü bir şey düşünürken yakaladım kendimi. Kendini geliştiren, farkındalığını yükseltirken düşüncelerini görmeye öğrenen kişilerin yaşadığı klasik bir sendromdur bu. Eyvah, kötü bir şey düşünürken yakaladım kendimi. Ve sonra korkuya kapılıyorlar. Ya bu başıma gelirse? Korkularınız anında başınıza gelmez. Çok şükür ki arada bir zaman kavramı var. Zaman, içinde yaşadığımız kainatın evrensel yasalarından biridir. Zaman yasası sayesinde gerçekten ne istediğimizi belirleme fırsatımız var. Kendinizi kötü bir fikri düşünürken ya da canlandırırken yakaladığınızda hemen yerine görmek istediğiniz senaryoyu düşünmeye başlayın. Mesela geceliğin gelmesini beklediğiniz çocuğunuz geç kaldığında aklınıza hemen kötü olaylar gelmeye başlar ya da okuduğunuz 3. sayfa haberleri, bilmem kimin çocuğunun başına şu gelmiş diye anlatılan hikayeler, bir sürü düşünce bilinçaltınıza tetiklenir. Bu da o duyguları ateşler. Bunu fark ettiğiniz anda nihai olarak deneyimlemek istediğiniz şeyi, mesela çocuğunuzun sağ salim eve geldiğini, sabah uyandığınızda hep birlikte kalkıp kahvaltı etme hissinin o sıcaklığını ve mutluluğunu düşünün. Bu her ikiniz için de müthiş bir koruma sağlayacaktır. Peki nihai sonuçları canlandırdım zihninde. Sonra ne mi? Sonrasını bilinçaltınıza ve evrene havale edin. İadeli taahhütle göndermenize gerek yok. Mesaj her zaman yerine ulaşır. Size cevap olarak ilham verici fikirler, bağlantılar, yeni tanışıklıklar gelecektir. Onları yakalamaya ve onlarla ilgili harekete geçmeye hazır olun yeter. Kendinin en iyisi olma çalışması. Bu bölümde çok kısaca sizlere kendinin en iyisi olma analizi konusunu paylaşmak istiyorum. Son 10 yıldır her yılın sonunda kendi kendime kalemi alır, 1-2 saat ayırır, bu yıl neler yaptığımı, neler ürettiğimi düşünür. Kendim için yılın puan cetvelini ya da bilançosunu ortaya koyarım. Bu değerlendirme ama parasal ya da maddi değil, insani değerler, kişisel farkındalık ve sosyal değer ile ilgilidir. Bu analizi kendinin en iyisi olma analizi olarak adlandırıyorum. Hem geçmiş yöneticilerim hem de uluslararası liderlik ve koçluk gurusu hocam Bob Proctor bu konunun öneminin altını çok çizmişlerdi. Sıra dışı başarılı insanlar kendi başarıları kadar neleri kendilerinde değiştirmeleri gerektiğinin, hataların ne olduğunu da analiz edebiliyorlardı. Temel yöntem şu, kalemi ve kağıdı alın. Kendinize baş başa geçireceğiniz birkaç saatte hazırlanın. Geçtiğimiz yılı ay ay zihninizde oynatmaya çalışın. Önemli tarihlerden yola çıkın. Doğum günlerden, evlilik yıl dönümlerinden, takvimden hatta ajandadan da kopya çekmek serbest. Her ay iş hayatı ve kişisel hayat için önemli olayların, başarıların, başarısızlıkların neler olduğunu yazarak müthiş bir kişisel gelişim çalışmasını sizler de yapabilirsiniz. Hatırlama sürecinde tarafsız bir şekilde olayları değerlendirmeye çalışın. Bu süreçte olumsuz duyguları tetiklememeye özen gösterin. Eğer şimdi şu an vaktiniz varsa hemen bu programı durdurup geriye doğru oynatabildiğiniz kadarıyla son bir yılın önemli olayları nelerdi? Neler kattı size? Neler öğrendiniz? Neler getirdi size bu sene? Oynatabildiğiniz kadar oynatmaya ve yaşama dair bazı mesajlar çıkartmaya çalışın. Hemen şimdi deneyebilirsiniz. Ayrıca kendinize soracağınız ve özellikle aklınıza gelen ilk cevapları yazmaya başlayacağınız bazı sorular da paylaşmak istiyorum. İster bu zamanı ayırıp kalem kağıtla yapın, isterseniz şimdi durdurup kendiniz için düşünün. İşimde bu yıl benden beklenenden öte neler yaptım? Vay be dedirtecek neler yaptım bu sene? Gazetede haber çıkartabilecek bir proje ürettim mi ya da temellerini attım mı? Bu sene hangi hayallerimi gerçekleştirdim, hangilerini erteledim? Kendi alanımda naçizane en büyük başarılarım neler oldu? Daha iyisini nasıl yapabilirim? Bu yıldan çıkartmam gereken yapıcı bazı hayat dersleri neler oldu? Hatalarım neler oldu? Kendimi nasıl geliştirmeliyim bunlarla ilgili? Önümüzdeki yıl için hedeflerim neler olmalı? Bu sene neleri öğrenmeye çalışmalıyım? Peki kimlere bir şeyler öğretebildim ya da yetişmelerine yardımcı oldum? Davranışlarım ile kimlere olumlu örnek olabildim ya da ilham verebildim? Kimlerden ilham aldım ve düşüncelerimi bir adım yukarı çekmeye çalıştım? Ve bir sonraki yıl için benim amacım nedir? Bu senenin benim için amacı nedir? Bir sonraki yıl için hayallerim, gerçekleştireceğim hedeflerim neler? Ve son sorum, bu yıl tutunmam gereken önemli bazı insani değerler neler olmalı? Düşünce yönetimi için meditasyon. Düşüncelerinizi yönetmenize yardımcı olacak en temel, en güçlü başlıkları okudunuz. Buradaki her bir başlık ile ilgili günlerce seminer verip daha detaylarına girebilirim. İlgilenenler detaylar araştıracaktır zaten eminim. Düşünce yönetimi için geliştirmenizi önerdiğim en somut teknik ise meditasyondur. Meditasyonun birçok çeşidi vardır, tek bir yöntemi yoktur. Meditasyon sayesinde beyninizin içindeki düşünceleri gözlemlemeyi öğrenirsiniz. Sanki kendi düşüncelerinize dışarıdan bakabiliyormuşsunuz gibi bir beceri geliştirirsiniz. Bu becerinin adı aslında farkındalıktır. Meditasyon farkındalık geliştirir. Farkındalık da kendinizi yönetmenizi, daha olumlu bir tutum geliştirmenizi ve olumsuz tutumunuzu bırakmanızı sağlar. Bu da hayatınızdaki tüm sonuçların iyileşmesine ve gelişmesine sebep olur. Meditasyon zihinsel bir disiplin sürecidir, bir inanç veya felsefe değildir. Yıllardır yaptığım meditasyon çalışmaları, kendi düşüncelerimi etkin bir şekilde yönetmeme, işime yarayan bir düşünce ve yaramayan bir düşünce arasındaki farkı görüp neyi kabul edeceğimi ve neyi etmeyeceğimi seçmeme yardımcı oldu. İnsan zihninin irade adında bir gücü var. Bu güç ile düşüncelerinizi seçme ve reddetme beceriniz vardır. İradeniz sizin karar verme ve kararlılığı koruma becerinizdir. Meditasyon irade gücünü yükseltmektedir. İradesi güçlü kişiler istedikleri zaman diğer insanlara karşı güçlü zihinsel bariyerler oluşturabilirler ve onları rahatsız eden düşüncelerden kendilerini uzak tutabilirler. Zihinsel kalenizi oluşturmak. Düşüncelerinizi yönetmek istediğinizde en basit sembolik yöntemlerden biri kendi zihinsel kalenizi inşa etmektir. Napolyon Hill, kabul etmek istemediği veya etkilenmek istemediği bir düşünceyle karşılaştığında kendi zihinsel kalesini inşa edermiş. Zihninde oluşturduğu bu zihinsel kale 3-4 sıra duvardan oluşurmuş. Konuşmalar bir duvarı aşsa bile en içteki duvarı asla aşamayacaklarını bilirmiş. Hatırlamamız gereken şu aslında, insanın içinde düşüncelerini yönetme becerisi vardır. Zihinsel kale oluşturmanın temel faydası farkında bir şekilde etkilenmemeyi seçiyorum diyebilmek veya bu düşünce hayallerimi gerçekleştirme sürecinde beni güçlendirmiyor, aksine gücümü tüketiyor diyebilmenin sembolik bir hatırlatıcısıdır aslında. Kendinize böyle sembolik hatırlatıcılar oluşturabilirseniz çok faydalı olacaktır. Koçluk seanslarım sırasında danışanlarımdan biri kendi yöntemini icat ederek insanlar konuşurken sanki radyonun sesini kısar gibi onların sesini kısıyorum zihninde dediğinde birlikte güzel bir kahkaha patlattık. Onlar konuşmaya devam ediyor ve ben hiç etkilenmiyorum demişti. Çok başarılı bir yöntem bence. Öte yandan zihinsel kalenizi oluştururken sabit fikirli olmamaya, alışık olmadığınız bir fikre kendinizi hemen kapatmamaya dikkat edin. Temel amacımız farklı bakış açılarını etkilenmeden dinleyebilmek ve aldığımız fikirleri bir değerlendirme, inceleme sürecinden geçirdikten sonra kabul veya reddetmek olmalı. Aslında Napolyon Hill'in kalesinde de 3-4 cephe olmasının sebebi buydu. Eğer biz istersek başkalarının düşüncelerinden kendimizi koruyabiliriz veya bir düşüncenin ancak bir kademe ilerlemesine izin verebiliriz. Kendinin efendisi olmak, kendini yönetme sanatı. Bu sesli ürün 2008 tarihinde çıkmış olan Buda mı olsam, CEO mu olsam kitabının güncellenmiş ve 2013 yılında genişletilmiş baskı olarak yayınlanmış Kendinin Efendisi Olmak kitabından alıntıdır. Daha fazla bilgiye ve yazılarıma timurtiryaki.com'dan ulaşabilirsiniz. Duygularınızı yönetmeyi öğrenmek. Duygularınızı yönetmeyi öğrenmek aslında yüksek bir farkındalık ve yüksek bir duygusal zeka sayesinde olmaktadır. Yüksek bir duygusal zekaya sahip değilseniz üzülmeyin. Tüm zekalarınızı geliştirmenin yolları var. Burada basit gözüken ve aslında basit olan ama hayat değiştiren yöntemleri kullanırsanız duygusal zekanız hızla yükselecektir. Duygusal zekanızın yükselmesi için öncelikle duygular, duyguları nasıl algıladığınız ve onları nasıl yorumladığınız ile ilgili size yeni bazı bilgiler verelim. Duygular hayatın ateşleyicisidir denir. Duygular bize yaşadığımızı hissettirir. Ve hayatın en büyük ödüllerindendir aynı zamanda duygular. Duygular aslında evrenin dilidir ve size yol gösteren içsel bir pusuladır. Evet, duygular aslında her birimizin içinde olan bir yönlendirme sistemidir. Düşüncelerimizi her zaman görebilmemiz mümkün değildir. Hele bilinçaltına dönen düşünceleri anlayabilmek çok zordur. Duygular bize zihnimizden geçen düşüncelerin bilinçli ya da bilinçsiz ne yönde olduğunu, olumlu ya da olumsuz olup olmadığını işaret ederler. Ve temelde iki tip duygu vardır. İyi duygular ve kötü duygular. Hepimizin hayalinin ve ortak amacının başarılı, mutlu, sağlıklı, huzurlu ve zengin olmak olduğunu ve bu isteklerin de doğal olduğunu konuşmuştuk. Şimdi kötü duyguların bize anlatmak istediği, o anki düşüncelerimizin veya bakış açımızın yanlış bir yönde olduğudur. Kötü duygular bizi hayallerimize, o doğal halimize götürecek açıdan farklı bir yere doğru baktığımızın bir işaretidir. Duyguları yönetmeyi öğrenmek, duyguları bastırmak demek değildir asla. Duygularınızı yönetmek, kötü duyguları hiç hissetmemek de değildir. Ne hissederseniz onu fark etmenizdir. duygunuza doğru ismi etiketi yapıştırıp onu doğru şekilde ifade edebilme ve daha iyi duygulara doğru hissinizi yükseltebilme becerinizdir. Kötü duygular kötü değildir. Kötü duygular yolumuzu, yönümüzü bulmamız için bir pusula sistemidir. Kötü duygular yolumuzdan şaştığımızın adeta bir hatırlatıcısıdır. Bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğinin göstergesidir. Duygularınızı yargılamayın. Sadece onları anlayın, tanımlayın ve daha iyi hissedecek bir duyguya uzanın veya ona göre bir adım atın. Nasıl öğreneceğim peki duygularımı yönetmeyi? Cevabım zamanla, üzerine odaklanarak. İyi bir basketçi veya iyi bir aşçı olmak için istediğiniz kadar kitap okuyabilirsiniz. Ama topu alıp potaya atmadan veya o yemeği yapmadan istediğiniz kadar iyi olamazsınız. Antrenmanlarınıza kararlılıkla, sabırla, inançla devam etmelisiniz. Duygularınızı yönetmeyi öğrenmek, ne hissettiğinizi tanımlayabilmekle başlar. Ne hissettiğinizi görebilirseniz, bu zaten içinde bulunduğunuz bilinçten daha yüksek bir farkındalığa çıktığınızı gösterir. Ne hissediyorum? Hissettiğiniz duygunun adını belirleyin. Bunu yapabilmek için farklı duyguları araştırmanız ve okumanız gerekebilir. Duygular ile ilgili kelime dağarcığınızı arttırmanız bile duygusal zekanızın yükselmesine sebep olacaktır. Kötü duygular hissettiğimde ne yapabilirim? Ne hissettiğinizi fark edin ve bir şeyler yapın yeter ki. Bir odada oturduğunuzu farz edin. Odanın içinde duvarda bir termometre ve bir klima var. Ve birden sıcaklığın hızla yükseldiğini görüyorsunuz. Isı yükseldikçe vücut sıcaklığınız etkilenmeye başlar ve kötü hissetmeye başlarsınız. Isınmaya başlayan odanın içinde uflaya puflaya oturmaya devam mı edersiniz? Gidip gelip termometreye bakıp of gitgide ısınıyor, hep ısınıyor, yine beni buldu mu demeye başlarsınız. Yoksa gidip klimayı mı açarsınız? Evet, her zaman bu kadar basit olmayabilir ama daima bir çıkış noktası vardır. Duygularınızı değiştirecek yollar bulun, düşünün, geliştirin kendiniz için. Duygu tetiklemeyi öğrenin. Bilinçaltınız gerçek ve hayal arasındaki farkı bilmez. Canlandırdığınız zihinsel bir resim, bir hayal, bilinçaltınızda gerçek gibi algılanır ve ilgili duygular gerçekten tetiklenir. Mesela, gözlerinizi kapatıp şimdi, tabii araba kullanıyorsanız bunu yapmayın, sapsarı bir limonu canlandırın. Onu şöyle bıçakla ortadan, hafif o lifleri takıla takıla kestiğinizi hissedin. Dilinizin üzerinde gezdirin ve o ekşisini hissedin. Ürperdiğinizi veya yüzünüzün ekşidiğini göreceksiniz. Rüyalarınız esnasında yaşadıklarınızı gerçekten hissedersiniz. Orada o anda yaşadığınız duygular gerçektir. Korku, neşe, şehvet, acı. Film ve müzik endüstrisi sizin duygularınızı nasıl tetikleyeceklerini çok iyi biliyorlar. Duygularınızı sizden başka herkes etkiliyor, tetikliyor. Artık siz kendi duygularınızı yönetmeyi öğreniyorsunuz bundan sonra. Duygu tetiklemeyi öğrenmenin ise farklı yolları var. Gözlerinizi kapatın. İki elinizi kalbinizin üzerinde birleştirin. Çocuğunuzun veya kardeşinizin, kuzeninizin, bebekliğini veya çok sevdiğiniz küçük bir hayvanı, bir kedi yavrusunu, bir köpek yavrusunu, bir tavşanı sevdiğinizi düşünün. Ama bunu yapın. Zihninizde onu sevin. Seni seviyorum deyin. Hatta bir elinizle öteki elinizi sevin. Kalbinizin üzerinde küçük bir yumruk yapın. O küçük yaratığı seviyormuş gibi hissedin. Ve vücudunuza yayılan o sevgi duygusunu hissedin. İşte şimdi sevgi duygusunu tetiklemeyi öğrendiniz. Bunun gibi birçok yöntem biliyorum. Klişe gibi gelebilir ama çalışıyorlar. Napolyon Hill'den gelen, Bob Proctor'ın geliştirdiği ve benim Bob'dan öğrendiğim ve geliştirmeye devam ettiğim, yani 100 yıllık bir düşünce ve duygu yönetimi bilgisinin uzantısı bunlar. Sadece iki isim ile değil, daha birçok uluslararası isim ile çalıştım. Hepsinin anlattıklarındaki ortak noktaları ve teknikleri sentezledim. Ve düşüncem şu, basitler ve çalışıyorlar. Yapma anına gelince biliyorum garip hissedeceksiniz, hele ilk denemelerinizde. Çünkü daha önce kimse size kendi duygularınızı yönetmeyi, duygu tetiklemeyi öğretmedi. Alışık olmadığınız durumlar karşısında normalde insanların verdiği tepki ne olurdu? En başından hatırlayın. Dalga geçmek veya korkmak olurdu. Siz bunların üstündesiniz. Bu tepkileri kenara koyun ve denemelerinize başlayın. Mike Dooley'den öğrendiğim en önemli noktalardan biri, duyguyu tetiklemek için fiziksel eylemi içine katmak gerekiyor. Bir an için şunu düşünün. Of, o arabaya asla sahip olmayacağım diye düşünürken kendinizi yakaladığınızda veya kullanan birini gördüğünüzde o arabayı, içinizde sitem, kıskançlık veya kızgınlık duygusunu hissettiğinizde bunu fark edin. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi o arabanın içinde giderken görün. Ellerinizi havaya kaldırın, yumruklarınızı sıkın ve evet diye bağırın. Arabanın içindeki sevinç dansınızı yapın. Gerçekten o dansı yapın. Ya da başarılı yaptığınız bir sunum için ya da başarılı bir iş için insanların tebriklerini kabul edin. Bu kitabı yazmadan, bu sesli programları üretmeden bir süre önce kitap imza günlerimi düşünmeye başlamıştım. Gerçekten gözlerimi kapatıp bir masada oturup kalemim elimde havaya imzalar atıyordum. Veya yüzlerce kişinin karşısına yaptığım konuşma sonrasında öne doğru iki adım atıp selam veriyordum ve yumruklarımı sıkıp havaya kaldırıp başardım diye kendi kendimi içimden kutluyordum. Tüm bunlar olumlu duygular tetiklememizi sağlıyor. Olumlu duygular tetiklemek bedeninizin, zihninizin performansını inanılmaz yükseltiyor. Joe Vitale'nin çekim yasası formülünün 4. basamağı olan duyguları işin içine katın adımında da bunu kastediyor. Bugünden istediğiniz şeye ulaşmış hissedebilirseniz, yani mış gibi yapabilirseniz, zihniniz o deneyimi gerçekleştirmek için sıra dışı fikirler üretmeye başlar. Neden diye sormayın, öyle çalışıyor, evrensel bir mekanizma adeta. Mış gibi hissedemiyorum Timur diyorsanız, hayallerinizin gerçek olabileceğine dair inancınızı ve sabrınızı geliştirmeniz lazım. Hayallerini gerçekleştiren insanları okuyun, onları bulun, onlarla vakit geçirin. Motivasyonunuzu yüksek tutacak seminerlere katılın. Bu süreçte inancınız, sabrınız ve kararlılığınız yükselecektir. Ne kadar zaman alırsa alsın, hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi bildiğiniz, emin olduğunuz, tereddüt etmediğiniz anlarda o mış gibi duygular zaten oluşmaya başlayacak. Ve o duygular oluşmaya başladığı zaman beyniniz ve bedeniniz birlikte müthiş adımlar atacak. Olumlu bir duyguyu nasıl çağırırım? Uzun bir süre sevgiyle takip ettiğim bir meditasyon grubundan öğrendiğim bir teknik paylaşacağım. Bu yöntemi kullanabilmek için farkındalığınızın yüksek olması gerekiyor. Burada yaptığınız, beyninize komut vererek doğrudan ihtiyacınız olan duyguyu çağırmak ve o duygusal aurayı bir radyo vericisi gibi yaymak. Çok basit bazı cümleleri kendinize tekrar etmelisiniz. Mesela, anlayış ve güven hissetmeyi seçiyorum. Korkumu İnanç ve olumlu beklentiye çevirmeyi seçiyorum. Kendimi ve yaşamı olduğu gibi kabul ediyorum. Ben yaşamı seviyorum. Bu basit telkinlerle, basit telkin yöntemiyle inançsızlık anlarınızda inancınızı yükseltebilir, sabırsızlık anlarında sabır duygusuna geçmeyi öğrenebilirsiniz. Duyguları bırakmayı öğrenin. Bir duyguyu bırakma becerinizi geliştirin. Mesela korku hissini bırakmayı seçiyorum dediğinizde gerçekten bırakabilme becerinizi geliştirmeye başlarsınız. Geçmişin olumsuz duygularını bırakın. Sedona yöntemi adlı kitapta anlatılan yöntem çok etkili ve basit bir duygu bırakma yöntemidir. Kötü hissettiğimiz bir anda elinize bir kalem alın ve tüm gücünüzle sıkın. İşte bu kalem benim kızgınlık duygum deyin. Ve ben çok kızgınım. Çok kızdım deyip kalemi daha da sıkın. Şimdi artık kızgınlığımı bırakıyorum deyin ve kalemi bırakın. Ama Timur olmuyor, bu kadar kolay değil diyenler olacak biliyorum. Bir basket topunu 5 metre ötedeki 3 metre yüksekliğindeki küçük bir çemberden geçirmek çok mu kolay? Yapanlar nasıl yapıyor? Binlerce arabanın arasında herkes farklı hızlarda giderken ve ani kararlar verebilirken nasıl araba kullanabiliyorsunuz peki? Bu becerilere sahipsiniz. Kapasitenizi kullanmayı öğrenmeniz lazım sadece. Sadece üzerinde çalışmak lazım. Duyguları yükseltmek, tetiklemek ve değiştirmek için işe yarayan başka bazı yöntemler. Dua edin. Sesinizi her zaman duyan, parçası olduğunuz, uzantısı olduğunuz o sonsuz güce dua edin. Yalnız dualarınıza dikkatli olun, sitem etmeyin. Çünkü o, siz ne isterseniz onu deneyimlemenizi sağlar. Ondan güç, sevgi ve anlayış isteyin. Bir an evvel çıkış noktası bulmayı, kötü duygularınızın geçmesini ve yerine iyi duyguların gelmesini isteyin. Kuvvetli bir inançla yapılmış, olacağını bilen bir titreşimle dua etmek her zaman için en kuvvetli tekniktir. Geçmişe artık izin verin. olayları zihninizde tekrar tekrar oynatmaktan vazgeçin. Don Miguel Ruiz 4 Anlaşma kitabında olumsuz duyguları bırakın ve karanlık büyüler yapmayı bırakın der. Hiçbir şeyi kişisel almayın, zihninizde kötü senaryolar yazmayın ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın der. Devam için kitabı okumanızı öneririm. Kendinize aşırı yüklenmeyin. İnsanların bazen zamana ihtiyacı vardır. Hayatınızdaki bazı dalgalanmalarda birkaç saat, birkaç gün veya birkaç haftaya ihtiyacınız olabilir. Bu zamanı düşünün. Ne kadar zamana ihtiyacınız var? Ama bu dalgalanmayı aylar boyu sürdürmemeniz lazım. Yoksa hayat enerjiniz hızla tükenmeye başlar ve depresyona doğru sürüklenirsiniz. Öte yandan güzel bir haber, duygu yönetimi beceriniz arttıkça eskiden 3-5 gün süren kızgınlıklar 3-5 saat içinde bırakabileceksiniz. Hatta neden 3-5 dakika içinde bırakmayalım ki? İki olumsuz karaktere dikkat edin içinizde. Don Miguel Ruiz'in Tolteklerle ilgili kitabında zihninizin içine dikkat etmeniz gereken iki karakterden bahseder. Bir tanesi yargıç, diğeri kurbandır. Eğer bu iki karakterin güçlenmesine izin verirseniz hızla depresyona doğru sürüklenirsiniz. Yargıç sizi sürekli suçlayan, etrafı sürekli yargılayan, yadırgayan, ne kadar yanlış yaptığınızı söyleyen ve sizi kötü hissettiren içsel mekanizmadır. Kurban ise tüm bunları kabul eden ve yargıcın söyledikleri üzerine suçluluk, çaresizlik ve güçsüzlük hisseden ve hissettiren mekanizmadır. Bunlara fırsat vermeyin. Bunlara fırsat vermemek için zihninizi sessiz tutmayı öğrenin ve şikayet etmeyi bırakın. Diğer insanlardan etkilenmemeyi öğrenin. Diğer insanlardan etkilenmeye devam ettiğiniz sürece sonuçlarınızı o diğer insanlar belirler. Maalesef o diğer insanların birçoğu normal olarak adlandırılan sınırlar içerisinde mutsuz, huzursuz ve başarısız yaşıyorlar. Toplumun normlarının sizin sonuçlarınızı belirlemesine izin vermeyin. Dümeni elinize alın, direksiyonu alın ve artık kendinizi yönetmeyi öğrenin. Bunun için belki biraz daha duygular üzerine konuşmamız lazım. Kendini yönetebilmek için korkulardan arınmak. Önemli uyarı. Bu bölüm tıbbi bir yaklaşım ile değil, felsefi bir bakış açısı ile yapılmıştır. Korkularınızın günlük hayatınızı etkiler hale gelmesi durumunda muhakkak psikolojik destek almanız gerekir. Bunda utanılacak ve sıkılınacak hiçbir şey yoktur. Öfke ve kızgınlık hissedebiliyorsan, kıskanabiliyorsan, içinde bu duyguları hala barındırabildiğin için bu duyguları yaşayabiliyorsundur. İçinde taşımadığın duyguları ortaya çıkaramazsın bile. Suçluluk, alınganlık, değersizlik hissedebiliyorsan ve özellikle sevdiklerine duygu sömürüsü yapabiliyorsan, içinde olumsuz duyguları hala taşıyabildiğin için bunları yaşıyorsun. İstediğin kadar ama ben olumlu bir insanım de fark etmez. Kendimizi yönetmek konusunda gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Öfke, kızgınlık ile suçluluk, alınganlık ve değersizlik hisleri aslında aynı kökene bağlıdır. Öfke, kızgınlık dışarıya vurum ile gerçekleşir. Suçluluk, alınganlık, değersizlik daha çok içeriye vurumla gerçekleşir. Oh, en azından içimde tutmayayım, dışarı vurayım duygularımda rahatlayayım diye düşünebilirsiniz. Bu gerçek bir rahatlama değildir. Bu olumsuz enerjiyi sadece karşı tarafa atmaktır. İçimde mi tutayım, dışarı mı bırakayım peki sorusunu, bıçakla mı öldürmeyi tercih ederim, silahla mı gibi bir sorudur. Hiçbirini tercih etmem aslında. Eğer illa bir şey yapıp rahatlamak istiyorsanız gerçek çözümler aramaya başlayın. Derin bir yara üzerine geçici bir yara bandı yapıştırmayı bırakın artık. Bu bahsettiğim olumsuz duyguların kaynağı korkulardır. Eğer öfke, kızgınlık, suçluluk, alınganlık, değersizlik hissedebiliyorsanız, farkında bile olmadığınız korkularınız hayatınıza yön veriyordur. İsterseniz kabul etmeyin ya da kabul edin ve hayatınıza değişimi başlatın. Temel bazı korkular şunlardır: ölüm korkusu, başarısızlık korkusu, eleştirilme korkusu, yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu, sevilmeme, beğenilmeme korkusu, sevdiklerini kaybetme korkusu, yaşlılık korkusu, sağlığını kaybetme korkusu, parasızlık korkusu. Korkulardan kurtuluş. Korkuların var olması bu evrenin yaratılışının doğasındadır. İkili sistem üzerine kurulu bu evrende her şey gece gündüz, kadın erkek, iyi kötü, doğru yanlış gibi kavramlarla sürekli ikiye bölünmektedir. Aslında bu özel bir sınav zemini hazırlamak için yüce güç tarafından tasarlanmış bir düzendir. Korkunun olmasının bir sebebi karşıtı olan sevgiyi daha güçlü deneyimleyebilmemiz içindir. Sevgi kavramını konuşacağız ancak önce korkulardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Korkunun olmasının başka bir sebebi daha var. İnsanları fiziksel güvenlikte tutmayı öğrenmek için de varlar. Size zarar verecek şeylerden önce korkmayı öğrenirsiniz ve bu korkunuz sizin hayatta kalmanıza yardımcı olur. O yüzden korkuların faydalı olduğunu dahi düşünebilirsiniz. Bir anlamda evet, bir anlamda hayır. Farkındalık seviyesi yeterince yüksek değilse, yani daha düşükse, belli korkular kişinin güvenliğini sağlayacaktır. Çünkü kişi kendini kollayacak bilgi bilinç seviyesine hakim değildir. Farkındalık seviyesi yükseldikçe korkular insanı aşağı çekmeye başlar. Başlangıçta korkular belki yardımcı olur ama yıllar geçtikçe ve devam ettikçe yayılır, bulaşır ve bizi aşağı çekerler. Temel kavramları anlayana, idrak edene kadar korku başlangıçta faydalı gelebilir. Mesela çocuklar için yüksekten düşmek incitir, sivri cisimler tehlikeli olabilir gibi. Ama büyüdükçe akıllıca ve dikkatlice yaşamayı ve korku tarafını mümkün olduğunca bırakmayı öğrenmek bizi mutluluğa götürecektir. Ailemi seviyorum, çocuklarımı seviyorum, ben gerçekten sevgi dolu bir insanım diyor olabilirsiniz. Bu korkularınız olmayacağı anlamına gelmez. Çok sevgi dolu insanlar tanıdım, içlerinde taşıdıkları bazı korkular sevgilerinden daha büyüktü. Korkularının farkında olmayan o kadar çok insan var ki. Ve maalesef korkuların farkına varan ve çözümlemek için uğraşan o kadar az insan var ki. Yüzlerce yıl önce yaşamış Orta Amerika kültürlerinden Tolteklerin korkularıyla yüzleşmek için kullandığı yöntemler şunlarmış. Korkularla yüzleşmeyi sağlayan çalışmalar. Korkunun üzerine gitmek ya da kafasında konunun yarattığı çağrışımları yumuşatarak deneyimlemeyi sağlamak üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Günümüz psikolojisinde davranışsal terapiler ve korkumuz ile ilgili zihnimizdeki çağrışımları cümlelerle, düşüncelerle değiştirmek gibi yöntemler kullanılmaktadır. İkincisi, korkulardan arınma seremonisi. Bu ritüelle birlikte kişi merkeze alınır ve etrafında dans edenler kendi şarkıları ilahileri eşliğinde sembolik olarak öldürülür ve diriltilir. Dirilen yeni kişi artık korkularından kurtulmuştur. Tasavvufta ölmeden önce ölmek olarak adlandırılan ya da eski benliğini bırakmak gibi içsel yolculuklara da benzetilebilir bu. Tolteklerin bu uygulaması aslında toplumsal desteğin, çevre aile desteğiyle bir zorluğun üzerinden gelmeye ya da grup terapilerindeki paylaşımlar ile problemini kabul ederek hep birlikte üzerinden gelmeye de benzetilebilir. Tabii bir yandan da kime neyi anlattığınızı artık çok dikkat etmek gerekiyor. Sonra hoşunuza gitmeyen yorumlar ile karşılaşabilirsiniz. Tolteklerin üçüncü yaklaşımı ise korkuları beslemeyi bırakmak. Canavarı beslemeyi bırakmadığımız sürece diğer çalışmalar etkisiz kalabilir şeklinde anlatılır. Buradaki yöntem ise zihnimizin içindeki olumsuz konuşmayı değiştirmediğimiz ve zihinsel gürültüyü kesmediğimiz sürece o korkulardan arınamayacağımızı açıklıyor. Ne kadar benzer açıklamalar değil mi? Kendini yönetmek için tüm bilgilerin aynı özü anlattığını görüyorsunuz değil mi? Korkular üzerine çalışmanın tehlikeli bir yanı da var doğrusu. Eğer fazla kurcalarsanız kendi başınıza içinden çıkmakta zorlanabilirsiniz. Yanlış bir uzmanla deşerseniz Pandora'nın kutusunu açıp kapatamayacağınız yaralara da sebep olabilirsiniz. Benim buradaki temel önerim küçüklüğümde ailemin bana öğrettiği bir yöntem olacak. Sen ışık olmayı öğrendikçe etrafındaki hatta içindeki karanlık da çözülecek ve aydınlanacaktır. Tek bir şey var yapmamız gereken ışık olmayı öğrenmek. Thank you. Gerçek çıkış. Sevgiye kendinizi açmak. Varoluşunuzu, tüm deneyiminizi sevgi ağırlıklı yaşamaya başladıkça artık farklı bir yola girmişsiniz demektir. Gönül gözünüz açılmaya başladığında tüm varoluşa karşı içinizden sevgi taşmaya başlar. Bu deneyim çok da fazla kelimelerle anlatılamaz. Güçlü bir teslimiyet ve inanç kaplar içinizi. Güneşin bir ışınına, sallanan bir ağaca, kıyıya vuran bir dalgaya aşık hissedersiniz kendinizi. Başlangıçta sadece doğa için hissedebilirsiniz bu duyguyu. Zamanla insanlara, herkese aynı sevgiyi duymaya başlarsınız. Tanıdığınız, tanımadığınız, herkesin değerli olduğunu hissetmeye başlarsınız. William Shakespeare'den bir alıntı yapalım. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. Sabırsızlık, inancın düşme süreci. Kararsızlık, endişe ve korku. Artık tanıdığım ve onları tespit ettiğim her yerde üstlerine gidip ışık tuttuğum için kendilerini gitgide daha az göstermeye başlayan duygularım. İşimi kurduktan 9 ay kadar sonra işlerin büyümesi ve belirli bir kitleyi yakalama ile ilgili bir süredir devam eden sabırsızlık hissimi fark ettim. Bu sabırsızlık hissiyle ilgili bir gariplik vardı. Neden böyle hissettiğimi anlamaya çalıştığımda geliştirdiğim mantık zinciri şuydu. Ne güzel işte, işlerin bir an evvel başarılı olmasını istediğim için sabırsızlanıyorum. İşlerimin çok büyüyeceğini biliyorum ve çok insana ulaşacağımı biliyorum. Onun için bir an evvel olması için sabırsızlanıyorum aslında. Kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? İşte yine rasyonalizasyon mekanizması devredeydi. Birkaç basamak daha yukarıdan baktığımda ise durumu şöyle çözümledim. Hissettiğim o sabırsızlık duygusu aslında başka duyguların etkisi altındaydı. Kendilerini doğrudan korku ve endişe olarak ifade etmeyen bu hain arkadaşlar, çünkü doğrudan gözükünce artık tanıyorum kendilerini, başka bir forma bürünmüşlerdi ve beni ufak ufak yiyorlardı yine. Sabırsızlık duygusu iyi hissettirmeyen bir duygudur. O duygu içerisinde hayatımı geçirmek istemezdim doğrusu. İyi hissettirmeyen bir duygu olduğu için aslında içsel pusulam bana bakış açımda bir değişiklik yapmam gerektiğini söylüyordu. Bu da işlerimle ilgili düşüncelerimde bir problem olduğunun göstergesiydi. Bu deneyimden müthiş bir sonuç çıkarttım. Sabırsızlık, inancınızın düşüşe geçtiğinin bir göstergesidir. İnancınız koşulsuz, tereddütsüz, emin olduğunda sabırsızlık hissetmezsiniz. Zaten olacağını biliyorum. Bir an evvel olmasını da istiyorum ve elimden geleni de yapıyorum ama zaten olacağını biliyorum dedikten sonra sabırsızlanmak sadece enerji kaybıdır. Aslında benim o sabırsızlığımın altında acaba beklediğim tempoda büyümeyecek mi? Ya da istediğim kadar kişiye ya ulaşamazsam gibi endişeler ve korkular vardı. Bir sınav daha vermiş gibi hissettim kendimi. Bir idrak anı daha yaşamıştım. Sabırsızlık üzerine düşündükçe ve çalıştıkça birkaç başlık daha keşfettim. Sabırsızlık aynı zamanda atabileceğiniz doğru bir adım varsa ve onu atmıyorsanız da karşınıza çıkabilir. Mesela hayatınızın daha iyiye gitmesini istiyorsunuz. Hatta o kadar istiyorsunuz ki bir an evvel olmasını istiyorsunuz. Buraya kadar güzel. Ama sabırsızlık duygusunu hissetmeye başladığınıza dikkat edin. Ya yeterince inanmıyorsunuz isteklerinizin gerçekleşeceğine ya da atmanız gereken doğru adımları atmıyorsunuz demektir. Sabırsızlık, yarının bugünden daha iyi olacağını düşündüğünde hissettiğim bir duygudur. Mike Dooley'nin cevabı ise, üzgünüm ama olmayacak. Mike'ın bu cümlesini okuduğunuzda aşağıdakilerden hangisini çıkartıyorsunuz? A. Ama yarın daha iyi olmayacaksa ne anlamı var ki bugünün? Bu cümle benim moralimi bozuyor mu diyorsunuz? B. Bugünün değerini göremiyorsam yarın daha değerli gelmeyecek. Bugünün içindeki değerleri hissedip farkında olacağım mı diyorsunuz kendinize? Doğru cevap ne midir? Doğru cevap yoktur. Sizin düşünceleriniz ve inançlarınız vardır. Ve işte bu düşünce ve inançlar da tüm hayatınızı şekillendirmektedir. Olumsuz duygular içinde olduğumuz anlarda sonsuz evren bize bakış açımızı ve düşüncelerimizi değiştirmemiz gerektiğini söyler. Duygular ve düşünceler ayrı ayrı çalışmazlar. Birbirlerine bağlılar. Olumsuz bir düşünce varsa bunun sonucunda olumsuz bir duygu hissediyorsunuz. Olumsuz bir duygu varsa demek ki olumsuz bir şeyler düşünüyorsunuz. Kötü duygular hissettiğimiz anlar Tanrı'nın bize verdiği cezalar değildir. Bizim olumsuz düşüncelerimizi, olumsuz kalıplarımızı, daha doğrusu değiştirilmesi gereken kalıpları kullanmamız gerektiğini göstergesidir. İyi hissetmediğimiz anlarda, yani kötü hissettiğimiz zamanlarda sonsuz akıldan farklı bir şekilde düşünüyorsunuz ve gerçekten olanları kaçırıyorsunuz demektir. Zor anlarda bunu kabullenmek gerekiyor. Zor ama mekanizma böyle işliyor. Öte yandan kötü duyguları asla hissetmemelisiniz diyemeyiz. Kötü duygular sizi içinizde bulunduğunuz durumdan çıkartmak için varlar. Daha önce de söyledim bunu. Kötü duygular davranış değişikliği yapmamızı söyleyen evrensel mesajlardır. Eğer davranışlarınızda ve bakış açınızda bir değişiklik yapmazsanız sürekli kötü hissetmeye devam edeceksiniz. Eğer durumlardan, olaylardan kaçmaya, uzaklaşmaya çalışırsanız bilin bakalım ne olacak. Gittiğiniz her yerde veya farklı deneyimlerde size o duyguları tekrar yaşatacak olaylarla karşılaşacaksınız. Kötü duygular hissettiğimiz anlarda bize akan sonsuz sevgi musluğunu kısıyoruz. Kötü duygular yaratıcılığımızın düşmesine, düşünce üretme becerimizin bile azalmasına sebep oluyor. Hadi gelin, şimdi onu tekrar yükseltelim. Derin bir nefes alın. Ve hayatımda olan her şey için teşekkür ediyorum deyin. 10 kez hissederek seni seviyorum deyin. Seni seviyorum, seni seviyorum. Ve sevgi hissedin. Sevgi bir eylemdir. Onu hissetmeyi seçebilirsiniz, yapabilirsiniz. İşten ayrıldığınızda kötü hissediyorsanız, umutsuz hissediyorsanız, sebebi belki de bir şeyleri eski alışkanlıklarınızdan bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğidir. Bu zor bir süreçtir. Kötü duygular hissetmeniz ise bu süreçte normaldir. Kötü duygular hissetmenizin sebebi evrenle uyum içinde olmamanız ve evrenin sizin düşündüğünüz gibi düşünmemesidir. Arkadaşların veya insanların seninle dalga geçiyorsa, o sırada hissettiğin kötü duygular yeter artık demen ve kendinle ilgili, kendine olan bakış açınla ilgili bir değişiklik yapmana yardımcı olan güçtür. Kötü duygular bize aslında sıçratma yaşatırlar. Ama sıçrama yaşamak için illa kötü duygular hissetmeniz gerekmez. Sakın böyle bir inanç kalıbı oluşturmayın. Sonra sürekli başınıza kötü deneyimler gelmeye başlar. Ben huzur ve rahatlık içinde kendimi geliştirdiğim, insanlığa faydalı olduğum, ürettiğim, mutlu, huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir deneyim yaşamayı seçiyorum derim kendime sık sık. Ama biliyorum ki zor anlar da olacak ve bu zor anlardan her zaman daha güçlü çıkacağım, sıçrayarak çıkacağım. Ne yani, olumsuz duygu hiç mi hissetmeyeceğiz Timur? Hiç olumsuz duygu hissetmeyeceğimiz an artık burada olmayacağımız ya da ermeye başladığınız andır. Neden olmasın? Olumsuz duygular hissettiğinizde kendinizi bu kadar yargılamayı bırakın öncelikle. Amacımız olumsuz duygular hissetmemek değil. Amaç olumsuz duyguları yakalamak, fark etmektir. Her fark ettiğinizde başardınız. Her fark ettiğinizde bir adım daha ileri gittiniz. Şimdi de onun yerine bilinçaltınıza belli bir düşünce sakinliğinde olumlu bir düşünce tohumu koymanız lazım. Kötü duygular hissetmeniz normaldir. Bu anlarda hissetmemelisiniz, robot gibi olmalısınız demiyorum. İnsanız hepimiz. Ama şunu anlayın, kötü duyguların amacı bizi kendimize getirmektir. Kötü duygular yeter artık böyle hissetmek istemiyorum deyip bakış açınızı ve inanç kalıplarınızı değiştirmeniz için vardır. Buradaki problem kötü düşünmeyi ve kötü hissetmeyi alışkanlık haline getirmiş ve bundan çıkamayan insanlardır. Çok sıkıntılı bir başka durumda hızlı iniş ve çıkışlar yaşayanlardır. Çok çabuk neşeli ve birden çok çabuk üzgün olanlar. Duyguları çok uçlarda yaşarlar. Duygusal olarak inanılmaz yorucudur bu. Hiç ani oynamaları olmayan insanlar da bize biraz donuk, biraz soğuk görünürler. Bunu iş hayatında profesyonel olmak olarak adlandıranlar var. Ama duygularını yönetmek ve duyguları yaşayamamak arasında da bir fark var. Duyguları tam olarak yaşayamıyor olmanız etrafınızda örülü sert kalıpların olduğunun göstergesidir. En başta söylediğimi hatırlayın. Duygular hayatın ateşleyicileridir. Yaşamı anlamlı kılan güçlerdendir duygular. Duyguları genellikle çok yükselmeyen ancak ani düşüşlere çok açık olanlar, ki bunlara pesimistler diyebiliriz, hayatlarında bir döngü vardır adeta. Alışık oldukları dibe vurmak ve dipten çıkmak hissini tekrar tekrar yaşatırlar bu kişiler kendilerine. O yüzden her yaşadıkları olayda en kötüleri görürler. Buna alışmışlardır, bunu ararlar her an. Ne yazık ki farkında bile değillerdir. Daha yüksek duygulara tutunmayı öğrendiklerinde dipten yukarı çıkıp güzel dağlara çıkacaklar ve hiç tatmadıkları duyguların içinde eriyecekler. Duygularınızı yaşayın, onları dinleyin, hissedin, gözlemleyin, bırakın ve gerektiğinde seçin. Kendinin efendisi olmak, kendini yönetme sanatı. Bu sesli ürün 2008 tarihinde çıkmış olan Buda mı olsam, CEO mu olsam kitabının güncellenmiş ve 2013 yılında genişletilmiş baskı olarak yayınlanmış Kendinin Efendisi Olmak kitabından alıntıdır. Daha fazla bilgiye ve yazılarıma timurtiryaki.com'dan ulaşabilirsiniz. Davranışlarınızı yönetmeyi öğrenmek. Harekete geçmenin önemi. Dünya, kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir, demiş Einstein. Şimdiye kadar anlattığım tüm bilgiler var ya, işte onların hepsi bu basamak olmadan, yani davranış haline getirmeden, eyleme dönüştürmeden hiçbirinin anlamı yok. Harekete geçmek, farkındalık kazanmanın önemli bir adımıdır. Adımın kendisi bilinç yaratmaktadır. Hayat sizi bildiklerinizle değil, yapabildiklerinizle ödüllendirmektedir. Bunu lütfen hatırlayın. Yapa, yapa, yapa. Bilmenin önüne yapa geldiği zaman, evren gerekli ödülleri sunmaya başlar. Bildiklerinizi uyguladıkça sonuçlarınız değişecektir. Bernard Howard bunu çok güzel bir örnekle açıklıyor. Bir pandomimci düşünün sahnede. Hayali iplere tutunarak dağa tırmanmaktadır. Tırmanıyormuş gibi yapmaya devam ettiği süre boyunca var olmayan ip işe yarayacaktır. Bu sadece bir sahne gösterisi olduğu için eğer gerçekten tırmanmak istemediği sürece bu hayali ipler yeterlidir. Ama farz edin ki bu aynı pandomimciyi tırmanmak istediği gerçek bir dağa bırakalım. Farz edin ki burada da hayali iplerini kullanmaya çalıştı. Bu çok aptalca olurdu. Hiçbir yere gidemezdi. Hayatta gerçek ilerlemeler yapabilmesi için gerçek iplere ve gerçek adımlara ihtiyacı vardı. Koçluk kültürünün en sevdiğim yanlarından biri bu. Sizi harekete geçiriyor. Bugün, bu hafta ne yapacaksın? Küçük bir adım, bebek adımı belki ama bir adım en azından. Eylem olmadan, harekete geçmeden uygulayabilir hale gelmediğimiz sürece bildiklerinizin gücü yoktur, etkisi yoktur. Sadece pozitif düşünmekten daha fazlasını yapmalısınız. Harekete geçmeyi öğrenmelisiniz. Ve şimdiye kadar aldığınızdan farklı sonuçlar almak istiyorsanız, şimdiye kadar yaptığınızdan farklı bir şeyler yapmanız gerekmektedir. Aynı şeyleri yapmaya devam ederseniz, aynı sonuçları almaya devam edeceksiniz. Kuşlar doğal olarak uçabilme potansiyeline sahiptir. Kuş doğduğunda nasıl uçulacağını bilmiyordur ama o potansiyele sahiptir. Belirli bir süre anlamaya çalışır ve gözlemler. Bütün bu süreç boyunca henüz kullanmasa bile o potansiyele sahiptir, yani uçabilme potansiyeline. Yuvada oturan kuş olarak hayatın sonuna kadar yaşayabilir ama o zaman sahip olduğu o uçabilme potansiyelini kullanamayacaktır. Belirli bir güce ulaştığında artık denemenin zamanı gelmiştir. İçinden uçmak için müthiş bir istek duyuyor ama korkuyordur. Çünkü ne yapması gerektiğini tam olarak bilmiyordur ve daha önce hiç yapmamıştır. Başarabilecek midir? Ya başaramazsa? Korku hissetmesi doğaldır. Ama cevapları almasının tek bir yolu vardır. Denemeden, harekete geçmeden asla potansiyelini ortaya çıkartmayacaktır. Kararını verir, kanatlarını açar ve yuvadan uçar. Değişimin anahtarları. İstiyor musun? Yapabilir misin? Hayatınızda geliştirmek, değiştirmek istediğiniz 2-3 başlık seçin. Ve o başlıklarla ilgili ne yapmak istediğinizi bir düşünün. İşte size 2 hayat değiştirici soru şimdi. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz? Yapabileceğinize inanıyor musunuz? İstek, harekete geçmenizi sağlayan, inanç ise önünüzü göremediğiniz ve düştüğünüz zamanlarda ayağa kalkmanıza yardımcı olan güçlerdir. Bu sorulara cevaplarınızın sadece evet olması yeterli değil elbette. Kurduğunuz düşünce zincirleri ne kadar güçlüyse bu konularla ilgili, duygularınız ve davranışlarınız da o kadar güçlü olacaktır. İstiyorum ve yapabilirim diyenler. İhtiyacınız olan temel bilgileri aldıktan sonra asıl ihtiyacınız artık düzgün bir plan oluşturmak, nereden başlayacağınıza karar vermek ve planlarınız doğrultusunda adımlar atmaktır. Süreç boyunca düşüncelerinizi ve duygularınızı iyi yönetebilirseniz oldukça hızlı sonuçlar alabilirsiniz siz. Asıl zorlanacağınız süreç bir plan oluşturmak olacaktır muhtemelen. Madem istiyorsunuz, madem yapabilirsiniz, artık planınızı yapın ve harekete geçin. Ama dediğinizi mi duydum? Üzgünüm, sizin erteleme hakkınız kalmadı. Artık başarı zamanı. Yapabilirim aslında ama istemiyorum diyenler. Yapabileceğimizi bilmeniz güzel ama istemediğiniz bir konuyla ilgili bir yerlerde takılmanız çok büyük olasılık. Sizi motive eden başlıkları henüz bulmadıysanız bunların üzerinde düşünmeniz, araştırmanız gerekmektedir. Kendi istekleriniz ile yazdığınız bu konuları nasıl kesiştirebileceğinizi, nasıl birbiri için destek ya da basamak haline getirebileceğinizi düşünmeniz gerek. İstiyorum ama yapamam diyenler. Ne istediğini bilmek güzeldir. Bu durumda artık isteklerinizi bir hayal olmaktan çıkartacak cesareti, inancı ve güveni oluşturmalısınız. Uzun zamandır ertelediğiniz veya yapmaktan korktuğunuz birkaç adımı atın siz. Yapabileceğinizi gösterecek küçük denemeler ve deneyler yapın ve asla vazgeçmeyin. Adım adım yapabileceğinize dair inancınız yükselecektir. Yapabilmeye olan inancınız konu hakkında daha fazla bilgi edindiğinizde, yapabilmiş kişilerin örnekleriyle tanıştığınızda da artacaktır. Aslında istemiyorum ve zaten yapamam diyenler. Hani bir şarkı var ya, sil baştan başlamak lazım bazen. Siz hazır olduğunuzda, o zaman ne zamansa, öncelikle neleri istediğinizi belirlemeniz lazım. Sonra yapabileceğinize dair inancınızı ve özgüveninizi yükseltmeniz lazım. Çaba ve zorlanma. Bir iş yaparken veya bir ilişki yürütürken gösterdiğiniz çabalardan yorulmanız ve karşınıza zorluklar çıkması sizce kötü bir durum mu? Zor durumlara kötü etiketi yapıştırmamız ve zor anlardan kaçınmamız çoğu insan için normal bir davranış. Zor durumlardan kaçınmak üzerine kurulu bir zihniyetimiz var. Zorluk varsa hayırlı bir iş değildir lafına açıkçası ben katılmıyorum. Zorluklar hayatın bize getirdiği gelişim ve öğrenme anlarıdır. Zorluklarda insan çaba göstermeyi ve sabırlı olmayı öğrenmelidir. Hayat boyu bir ilişki yürütmenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Yeni bir iş kurmanın ve hayallerin peşinden gitmenin de kolay olmadığını biliyoruz. Şirketinizin verdiği büyüme planı çerçevesindeki yüksek hedefleri tutturmanın da kolay olmadığını biliyoruz. Zor kolay kavramı ile çaba göstermek kavramını bağlamak istiyorum. Zor veya kolay olmasından bağımsız olarak hayatta çaba göstererek beslediğimiz başlıkların devamı gelir. İlişkiniz başlangıçta çok kolay başlamış ve su gibi akıyor olabilir ama çaba göstermeyi keserseniz, ki çoğu insan bunu yapıyor, ilişkiniz zor bir hale dönüşecektir. aman boş ver, çok zor olacak bu iş, bu kadar çaba göstermeye ne gerek var yaklaşımı çok normal, bir sürü insanın yaptığı gibi ve bir o kadar da başarısız bir yaklaşımdır. Öte yandan size güzel bir haber, yılların tecrübelerinden aldığım ortak bir bilgi, olumlu tutumunuz geliştikçe hayatınızdaki kolaylık hissi de artıyor, zorlanma hissi ise doğal olarak azalıyor. Hayatınızın ne kadar kolay ya da zor olduğu, sizin olumsuz ya da olumlu tutumunuzun hangisinin baskın olduğuna göre değişir. Hayat zor, olumsuz tutum baskın. İlişkiler zor, demek ki yine olumsuz tutum baskın. Çalışmak zevklidir, olumlu tutum baskın. Dürüst yollardan para kazanmak kolaydır, olumlu bir tutum baskın. Çaba acı çekmek değildir, zahmete değer işler yapmak ise tatmin edicidir. Hiç unutmayın, hayatta kısa yollar yoktur. Zahmete değer şeylerin olgunlaşması zaman alır. Anlamlı bir ilişki, tatmin edici bir uzmanlık, yaratıcı bir proje ya da mükemmel bir dış görünüş. Kararlılık ve sabır olmaksızın uzun süren hiçbir şeyi başaramayız. Büyük yazar Joseph Addison'ın dediği gibi, eğer hayattan başarı istiyorsanız sabrı en yakın arkadaşınız, deneyimi bilge danışmanınız, dikkati büyük kardeşiniz, umudu ise size rehberlik edecek yeteneğiniz haline getirin. Kısa vadede kolay gözüken kaçamak kararlar alıp zorluklardan kaçınmayın. Zorluklardan kaçarsanız olumsuz tutumunuzun baskınlığı hayatınızın her alanında tekrar ve tekrar istenmeyen sonuçlar olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi harekete geçme zamanı. Hayatta başarılı, mutlu, sağlıklı ve zengin olmak istiyorsanız klasik düşünüş tarzını kırmanız lazım. Hele bir beni terfi ettirsinler, bak ne kadar başarılı olacağım. Hele bir 1 milyon dolarım olsun, o zaman alacağım o evde çok mutlu olacağım. Hele bir hayalimdeki eşi bulayım, artık huzura kavuşacağım. Hele bir emekli olayım, bir oh be diyeceğim. Üzgünüm ama öyle olmayacak. Evrensel deneyim mekanizması öyle çalışmıyor. James Ray'in başarı, zenginlik ve mutluluk ile ilgili sözünü hatırlatmak istiyorum. Hayalinizdeki evde oturduğunuzda, hayalinizdeki ilişkiyi yaşadığınızda veya 1 milyon dolara sahip olduğunuzda başarılı ve mutlu hissetmeyeceksiniz. Kendinizi bugün, şu anda başarılı ve mutlu hissettiğinizde istedikleriniz olmaya başlayacaktır. Sonuçlarınızı değiştirmeniz için geçmeniz gereken önce içsel bir süreç var. Anın içinde olmayı ve anın içinde o duyguları bulmayı başardığınızda sonuçlarda da değişim başlıyor. Benim bakış açım değiştiğinde sonuçlarım değişiyor. Benim tutumum değiştiğinde sonuçlarım değişiyor. Önce dünya değişsin sonra ben değil, ben değişebilirsem dünya değişir diyerek harekete geçin. Mutlu olmak, diğer insanların mutlu olmasına yardımcı olmaktır. Başkalarından sevgi görmek istediğinizde önce kendinizi sevin, sonra başkalarını sevin. Siz kendinizi ve insanları sevmeye başladığınızda artık doğal olarak onlar da sizi daha çok sevecekler. Bu adıma geldiğinizde siz aslında onların sevgisini görmeye ihtiyaç duymadan onlar yine de sizi çok severler. Saygı görmek istediğinizde diğer insanlara saygı gösterin. Başarılı olmak istiyorsanız diğer insanların da başarılı olmalarına yardımcı olun. Zengin olmak istiyorsanız diğer insanların da zenginleşmesine yardımcı olun. Doğrudan o kişiden birebir karşılık beklemenize gerek yok. Evrensel yasalar daima herkes için işler. Siz yardımcı olun, size de yardımcı olunacaktır. Bugün insanlara saygıyla, sevgiyle yaklaşmaya başlayın. Kendini yönetmeyi öğrenmek için toparlayıcı bilgiler. Programlarınızı değiştirme zamanı. Düşündüklerinizi, hissettiklerinizi ve yaptıklarınızı yönetme başlığını şimdiye kadar size hiçbir yerde öğretmediler. Duymuş olabilirsiniz söylediklerimi ama zihninizde bir düzene de henüz oturmamış olabilirler. Veya çok basit bir "sen yapabilirsin" cümlesinin altını dolduracak doğru bilgileri henüz duymamış olabilirsiniz. duyduğunuz cümlelerin, bilgilerin altı doldukça, içleri doldukça onları anlayabilme ve yapabilme beceriniz artmaktadır. Tutumunuzu değiştirebilme sürecini aslında zihinsel programlarınızı değiştirme süreci olarak da anlatabiliriz. Yalnızca kelimeler değişir, aslında aynı bilgi anlatılan. İnsanoğlu kendini geliştirebilen ve öğrenebilen bir varlık. Alışkanlıklar oluşturabiliyor ve bunları değiştirebiliyoruz. Bazıları bu beceriye sahip olmadığını düşünse de herkes de bu alışkanlık oluşturabilme veya değiştirebilme özelliği var. Yapamadığını söyleyenler kendisindeki koşullanmayı değiştirecek sürece girmeyi pek istemedikleri için böyle söylüyorlar. Zihninizdeki programlamaları değiştirmek bir süreçtir. Zaman alır ve biraz rahatsız hissettirebilir. Rahatsız hissetmeniz değişim sürecinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yeni bir alışkanlık edinme veya eski alışkanlığı bırakma sürecinde bu zorlanma hissi oluşur. Bu durmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Kararlılıkla devam etmelisiniz. Zaman planınızı nasıl yapıyorsanız, bütçenizi nasıl yönetiyorsanız, evet aynen öyle. Takvim üzerinde çalıştığınız gibi, tablolar oluşturup neyi nasıl harcadığınız ile ilgili planlar yaptığınız gibi kendi üzerinizde de çalışmalısınız. En basit ihtimalle kredi kartınızı gelen dökümün üzerinden geçip yaptığınız harcamalara bakarak kontrol ediyorsunuz ve gidip kartınıza ödeme yapıyorsunuz. Ya da hayatınızın birçok alanında yaptığınız planlamayı şimdi artık düşüncelerinizi incelemek, ne hissettiğinizi anlamak için kullanmanızı ve ödemenizi enerji olarak doğru yerlere yapmanızı istiyorum. Olumsuz tutum bizim doğal halimiz değildir. Korkularınız ve endişeleriniz size öğretildi. Hayatta kalmak için ailemiz bizi belli güvenlik programları, koşullanmalar ve alışkanlıklar içerisinde yetiştirdi. Sivri tüm cisimlere karşı aman batar, aman keser, bak canın acır sonra cümlelerini veya ani bir çığlıkla bırak o iğneyi bıçağı cümlesini binlerce kez duyduktan sonra sivri ve keskin cisimlere karşı elbette bir program oluşur bilinçaltınızda. Bu programların hayatınızı ne kadar etkilediğine dair bir fikrimiz yok aslında. Sivri cisimlere karşı olan ve aslında küçükken bizim güvenliğimizi sağlayan programlar ileriki yıllarda dişçi korkusu, ameliyat korkusu veya aşı olma veya kan aldırma korkusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu programların bazılarının yüklenmesine karşı değilim. Amacım onu tartışmak değil burada. Söylemek istediğim, insan kendindeki programlamaları değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Yeni alışkanlıklar oluşturabiliyor ve eskilerini bırakabiliyoruz. Değişen koşullara kuvvetli bir adapte olabilme potansiyelimiz var, tabii kullanırsak. Bir anda karar verip 30 yıldır içtiği sigarayı, içkiyi bırakan çok insan tanıdım. Veya iş hayatındaki mutsuzlukları görüp mutlu olmaya doğru hızlı adımlar atmaya başlayanları gördüm. Hayallerini erteleme alışkanlığından çıkıp şimdiden hayallerime yönelik belirli adımlar atayım da en azından 3-5 yıla gerçekleştiririm diyenler gördüm. Nasıl oluyor da birden içinde bulundukları alışkanlıklardan sıyrılıp farklı düşünmeye, farklı hissetmeye, farklı davranmaya başlıyorlardı? Bizi hayvanlardan ayırt eden en önemli özelliklerimizden biri zihinsel programlarımızı değiştirebilme becerimizdir. Neredeyse birlikte büyüdüğüm rahmetli kedim Sufle'yi daha 2-3 aylıkken Çamlıca'da bir restoranın bahçesinden almıştık. Bebekken o bahçede geçirdiği 2-3 ayda o kadar itelenip kakalanmıştı ki acayip ürkek bir hayvan olmuştu. Ve tüm hayatını bizim sevgimiz ve güvenliğimiz içerisinde geçirse de pencereden gelen en ufak bir ses bile onun tüm korkularını tetiklemeye yetiyordu. O asla değişmeyecekti. Öte yandan yeğenim Tibet'e yılbaşı hediyesi olarak alınan dünya tatlısı yavru kedi Sushi ise küçüklüğünde hiç dayak yemediği için hiçbir şeye karşı korku geliştirmemişti. Yazlıkta iki kediyi bir araya getirdiğimizde aralarında 13 yaş fark olmasına rağmen büyük kedinin küçük kediden ödü patlamış bir şekilde kaçtığını görmek trajikomik bir durum yarattı evde. Evet, küçücük kedi kendisinin iki katı büyüklüğünde kediyi her yerde kovalıyordu. Bu sırada aldığımız tüm kedilere yemek isimleri vermemizden ailece birazcık yemeğe ve boğaza düşkün olduğumuzu da anlayabilirsiniz. Ben meditasyon yapamam, meditasyon saçmadır, gereksizdir, sıkıcıdır diyen bir sürü insanın meditasyonu öğrenmesine yardımcı oldum. Meditasyonla ilgili doğru bilgileri aldıkça, nasıl kullanılabileceğini ve nasıl hayatlarına güç katabileceğini anladıkça bakış açılarını değiştirip yeni alışkanlıklar edindiler. Adına ne derseniz deyin, ister düşünce kalıplarınız, ister bilinçaltı inançlarınız, ister beyninizdeki programlar deyin, hepsi aynı şeyi kastediyor. Bu düşünce kalıplarını değiştirebilme beceriniz var. Kendinize sesli bir şekilde söyleyin bunu. Hatta yumruğunuzu havada sıkın ve yapabilirim, düşünce kalıplarımı değiştirebilirim deyin. Güneşe doğru ilerleyen gölgesini göremez. Güneşe doğru ilerlemek, hayallerinize doğru ilerlemektir. Hayallerinizi sadece sahip olmak istedikleriniz üzerine değil, kim olmak, nasıl bir insan olmak istediğiniz ve neleri deneyimlemek istediğiniz üzerine de kurun. Bunu tanımladıktan sonra kendinizi yönetme tekniklerini, yönünüzü belirlemek ve hedefinize doğru ilerlemek için kullanmalısınız. Olumsuz bir tutum içine girdiğiniz anda bu aslında sizin yönünüzü güneşinizden çevirdiğinizin göstergesidir. Olumsuz tutum içerisindeyken gökyüzüne baktığınızda güneşi göremeyip panik oluyorsunuz. Tek gördüğünüz önünüze düşen gölgeniz. Olumsuz bir tutuma sahip olduğunuz anlarda aslında başarmak için gerekli enerjiyi yanlış yere harcıyorsunuz demektir. Gökyüzüne doğru başarıyla yükselmeniz gerekirken ayağınızı iple yere bağlayıp neden uçamıyorum demeniz gibi. Size hizmet etmeyen düşünceleri artık bırakın. Size hizmet etmeyen duyguları tekrar ve tekrar hissetmekten vazgeçin. Aynı sonuçları almanıza sebep olan, size doğru şekilde hizmet etmeyen olumsuz davranışları bırakın. Olumsuzluğu bırakın ve daha iyi hissettiren bir düşünceye veya duyguya uzanın. Sevgili dinleyenler, çok keyifli bir programın sonuna geldik. Bu yolculukta adım adım benimle ilerlediğiniz için teşekkür ederim. Farkındalığın ne olduğu ve potansiyelinizin ne olduğunu size hatırlatmak istedim. Bu süreçte adım adım ilerlerken düşüncelerinizi yönetmenin, duygularınızı yönetmenin ve harekete geçip davranışlarınızı yönetmenin ne olduğu ile ilgili ufak bazı bilgiler paylaştım. Bu yolculuk çok büyük bir yolculuk, çok farklı parçaları olan bir yapboz gibi adeta. Ümit ediyorum yapbozunuza bazı parçalar ekledik birlikte. Kapanışta şimdi kendim için yıllardır kullandığım bir telkini paylaşmak istiyorum. Başarılıyım, mutluyum, sağlıklıyım, zenginim. Huzurluyum, farkındayım, dengedeyim, birim. Kendimle barışığım, yaşamayı seviyorum. Yaratıcıyım, üretkenim, çalışkanım. Bildiklerimi uygulayabiliyorum, kendi hayatımda yapabiliyorum. Çevremdekilere ilham veriyorum, örnek oluyorum. Neşeliyim, coşkuluyum, eğlenceliyim. Hayatı, yaşamayı ve insanları seviyorum. Kararlıyım, ne istediğimi biliyorum. Kendimi geliştiriyorum. Çalışmayı seviyorum ve insanlığa hizmet ediyorum. Hayatın tüm zenginliklerini dengeli yaşıyorum. Sahip olduğum, yaşadığım her şey için teşekkür ediyorum ve daha da gelecek zenginlikleri sevgiyle bekliyorum. İnançlıyım. Tüm isteklerimin ben harekete geçtiğimde gerçek olacağını biliyorum. Tanrı'nın daima yanımda olduğunu, ışığıyla ve sevgisiyle daima yolumu aydınlattığını biliyorum ve hissediyorum ve emin adımlarla yolumda ilerliyorum. Hepinizin yolu açık olsun.